سورہ سواد باب روایاتو نے معلومی گی صدابت عمر دے ایمان رالو نباد نازل شوئے او باب روایاتو نے معلومی گی چی ابو طالب سے مرک تنیز دیو نو کافرانو ولی یو وفد راستو تقریبا پیزوی سرداران دا عربو پکیو چی دیوارتا دیو آیا چی دا اخبر خبر بس کی پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورطوئے زب نور حس نبالو دیوی کلمی تاسو نا تقاضا کو که دا مقویلہ عرب بستاسو تابیوی او عجم بتاسو تا ٹیکسو نا ادا کرے عرب بمتابی ذلك او عجم نا ٹیکسو نا در کرے موضوعات دا کافرانو انکار دا دی میسج دا نقصان یا داوی دا جہالت دا وجہ نا دے بلکہ دا بغض او دا عناد دا وجہ اگر دے تنبیہ ورکڑے در چی دے پیغمبر کوری مسخرے کوئی نو نتیجی تزام تیار ساتھے دنہو پیغمبرانو ذکر دے صورت کی چی تو گرد دے تولو پیغام یو او معقول پیغام تولو پیغمبرانو پیغام یو انبر میں معقول پیغام او پس منظر کی دا ذکر دے چی چاو من آگا کامیاب شو چی چاو من تباہ و برباد شو کامیاب خلق بجنت کی کافران با جہنم کی پا یو بلوانے الزام لگئے او پا آخر کی قصد آدم او دا ابلیس سواد او دا مقطعات بھی اصل مانا کوئی اللہ تا معلوم ہے مون پا کی تعویل کو صدق محمد چیز سواد مانا صدق صدق محمد محمد رسول اللہ رشتیا ہوئی سواد مانا صدق محمد محمد رسول اللہ رشتیا ہوئی او ورمسی پا دے خبر بانے اللہ قسم کرے چ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم دی قران باندې دا قران دی خبر دلیل دی چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صدق محمد والقران ذکر قسم دی قران باندې ذکر چې حامل ذکر دی ذکر چې مالک او حامل ذکر دی نو لفظ ذکر دا یو په معنا د ریمبرنس راځي یادول دا په معنا د پند او نصیحت راځي ایڈمنیشن درین پا مانا دا ریمائنڈر راضی یاد دہانی او سلورم پا مانا دا وزڈم راضی حکمت او دانشمندی والقرآن قسم دے قرآن بانے ذکر چد حکمت او دانشمند حامل دے بلی لبنینا بلی آکتان کفروج کا پیرانشی دے فی عزتین پتکبر چدے وشتا چنو پہنات دی تسو معنات بھائی این ادوائی؟ نو عزت مانا تکبر شتاک مانا این حال یعنی دوی چستا میسیج نمانی دو وجو نمانی یو کو زان دجی میسیج نا دیر لڑ گری زان دجی میسیج نا نا زان دا قرآن نا دیر لڑ گری صحیح او دوین این حال دوی سوچھا این حال دوی سرکنبد بلی لذینا پر کیا کسان شکا پران شوی دی پی حزتیں پہلو و تکبر کدی و دشمن خو کتار دا اسمان نسطوری امرار دین تا کمان منو تیار نہیں صحیح صحیح موس اللہ تعالی انذار ورکو وارنگ ورکو چی دے شن لکن تو دا ہسٹری پکار جلی تاریخ کی اگوری چی چا پیغمبران و سر عناد و دشمنیوں کا انجام صحیح تا وارنگ جنہ ڈائریکٹ پر راس نوئے چی تاسو بس سر سر سے پکو دا سر کنوئے بلکہ ورکوئی چی چا پیغمبر او نمانا اگر کرما سو صحیح کم آلکنا من قبلیم سمر حلا کریو منگا مخیر دینا من قرن امتنا فنا دو اگوی چریوالی چکر محلا کول نوی سکو فنا دو اگوی چریوالی ولا تحین مناس ولا مناس حین مناس انو دو وقت تیخت نو تیخت کو وقت تیخت لیکن چکر اللہ سکرانی سی یو قدم سره نشه دغه ته لا لوي شي نه یو قدم یو سټپ نشه کولای صحیح واجب او ابيدا خبر عجيب غني ناشنا دي عجيب ما واجب او دای ناشنا غني انتا خبر جا او منظر چراغ دې دوی تا منظر او وا مې ورته انکار ورته بنوم د دوی د کبیله صفه یعنی دوی ته دا خبره ناشنا ښکاري. زمونږ کزن پیغمبر کېدی شي؟ دا زمونږ اکا زوی دی، دی څنګه پیغمبر کېدی؟ صحیح کدې کېدی شي؟ زور دی صحیح. الله وایي بس دا یو شی نه یاد ورکاو کېږي. تاسو دې ځین کې راځي چې دا خدای الله تعالی تقسیم دې خدای چې هغه ذمہ داري صحیح. وعجبو دی ناشنا گئی اندا خبر آجاو چراغ لے دی تا منظرو وارن ورکو چیمنم ددوی دا قبیلو ددوی دا قبیلی دا نداشی دوی منی نا چی زمون کزن پیغمبر دی صحیح. نوز خبر خدا سکی چی آخ واقعی دیر کمالی خبری دی نمی دا پیغمبر دی پیغمبر خبر خدا سکی چی واقعی کمالی خبری دی نوز خبرو برد پکار دی مطلب وی دا وی په حواله باندې وی جادو تر دې درچن وقال الكافرون اول كافرانا دا محمد صلى الله عليه وسلم صائم جادو تر دې کذاب دروزن کذاب اوس یو خبره چې سړیو کې مغرب پروکې سو سپورټ بولم پیدا کړي سپورټ پیدا سپورټ بولم پیدا کړي نو دوی په داسې معاشره کې اوسېدل یو خدای نو ون نو لس نو شل نو سل نو زر نو بے تعداد او پیغمبر علیہ السلام دوسو خدای نو چکو دے یو خدای نو بس دوگا لعوام حسین کی خبر اکی دس رہے دو جن دے گورا بے دیوشی اٹھو دنیا کرنے یو خدای کوئیش زمون کے دا دنیا نو لگی تروز ہم لکرنے نو لگی کرنے صحیح نحان سڑی تا خدا خبر اگر خافی اجان الالیتا آیا دے گردے الالیتا یعنی ابدل الالهه بالاله د ټول خدایان په یو د ایکسچینج کې د ټول خدایان ایکسچینج کې ان هاذا یقینا دا د شیء عجاب یو دې سترنج فکر دې یو دې سترنج ناشنا عجاب نه ناشنا او دا نه ناشنا چې حق له منو ته تیار دي صحیح یو په ناشنا خبر ځه دې ناشنا کار تعجب ولا نه یو ناشنا دا دې حق له منو ته تیار ناشنا دو تصور ناشنا دو تصور وان تلق الملو منهم ده انطلاق معنا کو تلل صحیح کیری دا امرګی ته کوم څه کیری دا وان تلق الملو منهم سرداران دتی ملک معنا سردار وان تلق الملو منهم سرداران دوی دا میسج ورکو منهم دوی نا انشو چې تلک وې روانې په خپل طریقه باندې انشو معنا روانې په سبان په خپل طریقه خپل نار ګورې پرې نه دی وصبروا او تنفاد شي فلا عليكم خدایانو خپل باندې دا د خدای نو چې دغه دا تنګو دي محمد مخاطبانه صلی الله علیه وسلم ان ها رايتي انت خبر على شيء يو دا خبر دا يرادو چې تاسو نه ډیمانډ کولې یعنی تاسو خپل کلچر سره کمیټمنټ دا ریکوایرمنټ خپل کلچر سره کمیټمنټ دا ریکوایرمنټ کوم کلچر ارزنا او څوک کلچر خرڅو یو دی ما سمینا به ها دا من دی ورې دلې دا قسم خبره خدای یو فل ملت الاخره په بل هیڅ یو ملت هیڅ یو دین کې موږ دا خبره نه اورو چې یو دی یو دی هغه ته دا څه فرق کوي چې دا سپېږی چې شنو دی چې دا نه دی خدای یو په خبره مونږ ته ځان ان ها دا دا خبره ای لختلاف مگر قصه دا خبره ده د دې سه هیستوریکل بیک گراوند نشتا تاریخي پس منظر نشتا دا د پیغمبر زانه جو اختلاف باندې سلف فابیکه یا سلف کریټه قصه دا په دې مسوې صحیح وګوره دا څنګه شتانه څنګه نمبر په نمبر باندې خپل خبره برابر اونزل علی ذکر من بیننا آیا نادل شیر دبانے الذکر وحی من بیننا زمون پرمیس کی فلانے خان سے فلانے ملک سے فلانے سردار سے فلانے جاگردار سے در طول موجود بھی وحی دبانے do you think so? does it make sense? کرو در شیطانا اونزل علی ذکر من بیننا آیا نادل شیر دبانے وحی زمون پرمیس کی نا امکان نہیں چ خان وی دې دې باندې وکړه صحیح بل هم فی شک من ذکر او دا الله جواب بل هم بل کدا خلق بشک کی دې من ذکر دا وحی زمان بل لما یذو کو عذاب بل کلا تروسا دې زما عذاب نه داسې خبرې نه کوي بل دا وایي داسې خبرې ولې کوي ذکر دی په وحي شک دی صحیح دا دینه وړاندې خبر وکړه تر اوسه لا پرق نه تر اوسه څه دی کوي دا پرق نه دا تر اوسه عذاب نه شکل دی ام عندهم خزائن رحمت ربك او کنه دوی سره خزانه د رحمت طرف ساده العزیز اغرب العزیز چې غالب دی الوهاب ابخشند دی ور کوم کې دی ام لهم ملک السماوات او کنه دوی د پاره د بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې و ما بینهما چې مزد دی دوالو کې دی فلیرتقو فی الاسباب فلیرتقو فلس نو په دوی سره بادشاہی د اسمانونو او د ځمکې وی فلیرتقو فی الاسباب نو باید چې په اسباب د بلندای کې برو کې یو خدای نه دا خبره کنفرم کړي یعنی که د اسمانونو او د ځمکې د بادشاہی دوی سره نو باید چې خدای نه دا تاسو کتاب یې درو لږه تاسو مو یو غلط کار فلیر تقو فی الاسباب باید دې بلندو ته وکړي خدای نه تاسو کی اکسپلینیشن کی کار کی مو د سوې اکسپلینیشن د خدای نه کال کی دا یو باندې دې دې دې چې دې نه کار صحیح شو جن دم ماونالکا جن دم ماونالکا هر یو لشکر دغه ځای ته راځي جن دم ما ایې دې نو وا د کلون بی کمزور ہے کزور آور بی اسباب بیو سر کنی وڑو کر پاؤ بی کسفر پاؤ بی جندم ما ہونا لکا ہر یو لسکر دازائی ما دوم شکست خرد دے من الاحضاب دا امت نصابت اولا اللہ وی تاریخ کیوں بولا لوی لوی لشکر بی لوی لوی قوتون ہو ہر لشکر آو ہر عسکر آگا لشکر خدای سر مقابلہ بچہ دو وصف کرو نوزدہ واللہ تعالی اجمالی وند اشاره وکړه چې ټول لشکر د خدای مقابله کې شکست ورده دي تاریخ وکړه خدای نه چې کوي نه دی ورکړي لشکر ته بشه او قوم ته بشه صحیح نه کوي ایمان یې خبره نو الله له وایي تفسیر چې کذب قبل او تکذیب کړو مخکره دوی نه قوم د نو علی سلام عادیانو افرغون ذل اوطان اوطان جمع د وتد وتد اسوي دین نه صحیح او وتد اصل کې حمایدین د مملکت په شابه مملکت کې راځي چې دا لوی د دې برام دغه په اختلاف ته د لوی جګې برام صحیح تر شورای عالی برام صحیح مشره مې کړه و فرعون او فرعون ذل اوطاد چې دا مشر دا اوطاد مالک د اوطاد یعنی مشر د اوطاد فکر یې چې ار کې ناس بیا خبرو لوی یې یو مشره وثمود وثموديان وقوم لوط قوم لوط واصحاب الايكا او مرغري بالجنجل ايكا ورقوط الجنجل دولشي ابيكا ايكا صحيح سوغدا اي نقص دغا ايكا دا قوم شعيب ذكر دي علاقة دا قسم قوم شعيب من دي عرشعيب كده قسم قوم شعيب جردن اولائك الاعزاز دغا امت ليش ذكر قومين كل إلا كذب الرسل نو دا ټول مګر تکذیب د پیغمبرانو کړو په حق کتاب مصابت شو عذاب زما دی باندې الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اصحاب اجمعين اللهم ربنا احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا ارحمنا بالقران العظيم لما ذكرنا ان القران ما لنا وعلمنا واذكرنا تلاوته عن عبد الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه كثير وما ينظر هؤلاء وما ينظر هؤلاء نقول داخلك الا صيحة واحدة مگر يويش غتا یعنی داخل د سشي انتظار کوي چې یوې چغې هغه چغې چې یو ګڼه ورته کوي تکه موږ دا سره بس ختم نه پېنځا بس دې ته په انتظار چې موږ ولاړ شو و ما ينظر هؤلاء نګور داخل کلا سه خطا واحد تن مګه یوې چغې تا ما لها من فواق چې نبي دا دې نه پارا من فواق یو ادنا وقفا فواق اصليت دې په وګوره چوشا یا غوا یا گاومیشا یا لوشی سکے لوشی او چی دست دا تین راستی دار کنجی اب یہ ایک برا پریدے او گیا پر گرندر راستی دا دو زر راست کلو کو میسکی دا کمک فاصله چې دا د تفاوت وایي نو به سورې یو څو سکند وایي نو الله تعالی وایي چې دغه سويخه او هغه چر هغه به داسې وي ما لها من فواد چې د هغه لپاره به هیڅ وقفه نه وي کانټینیوس بروانه وي هغه چغه به څنګه وي کانټینیوس بروانه وي اسرافیل هغه بلوچ ده هغه به کانټینیوس بروانه وي چې دوه شیونه دي یو خو دا چې کانټینیوس بروانه او دویمه ده چې فرام آل اراوند به اورېدل شي د مخې نه د شا نه د ځمکې د لاندې نه د اسمان له طرف نه د رایټ نه د لیفټ نه صحیح د شپږو وړو طرفونو نه به په یو والي او په یو فریکوینسي اورېدل شي وقالوا ودا کافران وای ربنا او رب زمونږه عجل لنا په تلوار راکې حجلس راکې منتقد تلا حصه زمونږه د عذاب نه صلی اللہ علیہ وسلم سرے مسخرے کو لے چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور طوار میں انگا عذاب ورکو نو دائی بوئی دا عذاب مہنگ با نرازی ہو لینا وقالو دا کافران ویو رب زمونگا حجل لنا پہجلت راکی نوتا تتنا حصہ زمونگا قبل یوم حساب بس کے دروز دے حساب نا یعنی دے حساب رکھو بلا کر رازی دا میں بطور مسخرہ پیغمبر تو بھی تو موږ د ستاره څنګه راکې چې قیامت پر ازو یتا عذاب ملالي نن راوستې نشو نو پیغمبر اسلام باندې سره ډېر د اسفاق شو نو الله تعالی ور تسلی ورکړه چې صبر حالا ما یقولون صبر کول دوی په خبره باندې وذکر عبدنا آیات کا بند زمونگا داو زل ایدی چې د لاسونو مالک موږ د لاسونو مالکان مونږو د مټشتا نو مټه دار چا چې چې ځوانان وي مونږو د مټشتا نو مټه په زمان نه د سرګانه مټه یعنی ځوانان شتا نو داوود علیه السلام تعالی تعالی د لاسونو مالک وي مټه وي ورته خپل ذاتی او شخصي نو داسې مټه وي چې څومره لوی مملکت کان تر څو نمبر اوا او نمبر دې داسې لاسونه وو چې دا زړې به جوړولې زړې به جوړولې نن ورسره د اور پرمې سو نو ورسره ماردورو نو سره پلاس نو سره پینچیو بس دا سه اوس په تختو مخه ته پرتو دا اهان او دا سه په ګوتو به کارونه راځتل او دا سه ده کول صحیح نو په یو لک ساتي ویو زبر جوړ کړل سه دا وا کیلا سه دا وا وذکر عبدنا یا تبند سنگا زل اید چې د لاسونو مالک دی داوود علیه السلام زل اید د لاسونو مالک انه یقینا مانا دیگا اشراق مانا سبا نو غنو بون داود علیہ صلات و السلام با تسبیح ویلا غنو بون بوصل لگیا ہو مارغان بوصل لگیا ہو ونی بوصل لگیا ہو قوت تیرا او منگا مسخر کرو تابع کرو مودتا اتیرا مارغان مخصورتا جمشوی مخصورتا مانا جمشوی نو دیگو گو را باز او قمتر تاس کمتر وای؟ کوتر نو باز او کوتر تا پی یو بینه جمع کیلی دا داود علیہ السلام و سلام بلان دیبا دلتا با کمتر وانا و دیجا و باز بار دو دی وجه اللہ تعالی وقت مخشور دو چگور دو دشمنان مردائی دا بون یو برسر یو زاوی دی دو دشمنان سپے و کشای دا بود بڑا برسر وانا زمرے و سای دا بود برسر وانا کناره شو ماده و تیرا مخشورا کل له اواب دا ټول داود علیہ الصلات والسلام تا اواب رجوع کوونکی یعنی سمه تل چې او پیغه شو د مرغانو کیس بچاله راغ داود علیہ الصلات والسلام تا یعنی داود علیہ الصلات والسلام یو د انسانانو قاضی نو د مرغانو قاضی اواب معنی ریټرن پلیس صحیح هر دار چا ریټرن داود علیہ السلام تو دیو مانا ہے کہ کل لہو اواب جنہیں تا رجوع کون کی اگر حکم تابعیوں سے دورتے ہیں کینے نو بکینہ سکتے ہیں تو وہتے ہیں والو گئے نو بوالو گئے وَشَدَدْنَا مُلْكَوْا مَضْبُوط کرے مُنگا بادشاہی نے دروا تینا الحکمتا اور کرے مُنگا مونږ ته الحکمت حکمت وی معامله فهمای دا څه شي معامله فهمي او خبره کوي دا صحیح نو خبره ټول خلک ته او خبره باقي خلک ته خبره کوي ټول خلک او خبره کوي صحیح ویشي کما خپل سره چې خبره نه کوي خیر دی کېږي ذکر چې خبره وږي نو خلک وي عربي ته خبره نه کوي صحیح حکمت معنا معامله فهمي وعاتنا ورکلو مدتا حکمتا مقامل فهمی دانشمندی و فصل الخطاب ابہترین طریقت خطاب و تخاطب چچا سر بے خبر کولا داغد اپروچ مطابق بے کولا عرب و اکلم الناسا على قدر عقولهم خلق سر خبر داغد اپروچ مطابق کوا صحیح نوز کمونگا دا قندہار کل تلاو اول تمو خلقو تا دا IT ټیکنالوژي خبر شروع کړي جی نه ډی ان ای هغه څه د سره لیونې شو زکه دا شی دا غیر اپروچ نه ور پاف وله ال دا غیر چې پیره بل اگزامپل هم ورکه نو ورکه به خرو د وری د ګاونې شي د غوا دا غیر په استعمال کې شي دې ته وی کړل من ناس علی قدر عقولی وهل اتاک نبو الخصم آیاتا تراغله خبر دا مال خصم د دو مقابل خصم معنا مقابل ها دو اپوزیت دو فلیت وهل اتاک نبو الخصم راغله تا خبر دا دو مقابل دو فلیتان استصور المحراب چې کله دوی را واړېدل المحراب نو محراب دې ته مونږه محراب وایو ځکه دا پلیس اف عبادت دی صحیح الله تعالی د زکریا علیه السلام فرمایي وهو فی المحراب دې په خپل عبادت خانه کې نو محراب په اصل دا آر ټایپ سټرکچر کې کم سایز آر ټایپ نو دې ته محراب وایي چونکی دې عبادت خانه سټرکچر په خوانه آر ټایپ روانې دی او دې ته اطلاق ده محراب دې عبادت خانه سټرکچر په خوانه څنګه روانه دا آر ټایپ نو بس لفظ محراب ویل شي چې وایي بنیادی طور آرت دا خو مراد دې نه عبادت خانه ده صحیح به کوم ځای چې دا محراب ښایي عبادت دغه وي بلډنګ وي په سړی وي مسجد دی حالانکه مسجد نه خو چونکې محراب تصور دا ده چې سړی وي مسجد جومات دی خبر دی کرا نو داود علیه السلام نو دې له وسیو اسرائیلي کیسه ده څه شی ده د اسرائیل په کتابونو کې دا د داود علیه السلام په بعضو مفسرینو هم هغه شان نقل کړی دی صحیح لیدای چې داوود علیه السلام یو جنرال داوود علیه السلام یو جنرال دا هغه جنرال خدا هغه یې سپین پول کلام کړ انا داوود علیه السلام یې رپورټ په چت باندې ناست نو هغه څه دی ولیدا نو خوش شو دا جوګان دې لالیان دې خپل پیغمبران دې خاص کړی نو به هغه په خاصو مې چې په خاصو نو چې اوس به دا خبره زما کنټرول کې څنګه راځي او به داوود علیه السلام په نکاح کې ننوی خضی ویده خواه یا سبحان اللہ ساجی بچی دیوڑی ننوی خضی ویده داود علیہ السلام پر نکا کے آنے ویچی دابو سنگا زمان آستا رسی آنے جنگ را نوچی جنگ را گئے داود علیہ السلام پلیننگ اٹھو یو بل جنرال تیوی ویدا جنرال با پسنگر کی پدا سزای اندرے چی کاری ختمش چی دا خضی ما تپا دیشی اوزے پر نکا کر نوچی ویدا پلیننگ اٹھو نو دې د شپې په عبادت خانه کې ناستې او عبادت کوي صحیح نو وی یو دوا کسان هغه په دیوالو ور باندې راوړل او ور تراغ د زمونږ یو کیس کې هم له اوس د شپې شپې فیصله کا وی څه کیس مو دې وی زما دا مرګره د سره وی 99 ګورټس او ما سره یو ګورټ دی وی دې ما ته ځان ته په هغه وخت پکړل دا یو مال راغان ته به غم نه کړاسي دا ما وصل کړی شي نو دا د ډیمانډ دا سیده داود علیہ السلام دا دیر زیادے دے دا دیر ظلم کئی چی پخپل 99 بانے دے تانے ندے او تانم دا یو غواری ستاد دا غیویم بریف لری نو چی پیسلے اکنے ویدے کلار علو اتر داود علیہ السلام تے سوچو کہ دا ماتا میسی جرا دے چی دا ماتا خدای سرا کر ورد اسے لیبا کسی جرا دے صحیح مدین سرائیلی کیسا مفسرین ہم نے کام خلق دے اگرین چی جاوی کترین دے منطبق کرے رہا پیغمبر د ګنانه معصوم ذات دی زکه خورول ماډل دی دا دومره د ګنا تصور پیغمبر کولی شي ا د ګنا لپاره دومره لوی پلانینګ کوي چې پیغمبر څنګه شي خبره ده چې راځي نو دته وایي اسرائیلي کیسه څه یو ته اسرائیلي کیسه چې دا فیکشن دی دا چې فیکشن دی افسانه فابریکېټډ دی اصل واقع داوه د دې ځای د آیتونو په حوالہ مستدرک کې حدیث ته ابن عباس سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کرے کہ داؤد علیہ الصلوۃ والسلام رضم پر دو سو تقسیم کرے وا اشپیم پر دو سو تقسیم کرے وا نہ دورہ کے اول حصہ دا بے دا مملکت کار کو او آخر حصہ دا خپل د زغر کاروبار بے کوزکت نے بیت المال دا ترخا بنا بستا کہ وہ حدیث کی راجی پہ عمر علیہ السلام فرمائی داؤد علیہ السلام کے حکمران سے بیت المال نے تنخواہ رستا نو دون دو فرشتی ور تراغلی یہ بھی سر تو دنی ربن اخبوتا اخبو والا دے سر وانا قدسو کی دا سڑے سنگ سڑے دے اگر وقتی دا دیر خسڑے دے لوکان یاکل من عمل یدنے ہی او کدر پا خپل لاس سکولے او داغین ایک خوراک کولے چید بیت المال نے تنخواہ نارستے نو داؤد علیہ السلام پاسد وی یا اللہ ما تو پروفیشن ناو تایا چې ځان د خپل کار کوم خپل ځان لګتم نه الله تعالی ورته زغری جوړوا صحیح نو زغری جوړوا ځکه ویپن چې ګیره پیسې دي دا ویپن دروځه پورې په ګیره پیسې دا د معنی ویپن نه تاو صحیح اوس په بل ټول جاکټ نه کې وسو را پیسې صحیح نه هم په ټول جاکټ دا بل نو وی دا جوړوا دا په دې وزن بټوړه لګیا نو فرنیچر ته بناستم اور بل کوم بیا به اوس په نصر کوم بیا به ټکوم بیا دا نه پخ پکې کارونه کومه بیا وای دا خو ګیر نو وخت باندې یو سره وسوله کې جوړي الله تعالی او ته همت وکا تا د پاره په کیسه مهنت نشتا دا بس یو اهم باندې مخه پروتي او هغه په ګوتو تعالی را پاس کوي الله تعالی بل ځای فرمایي و الانا له الحديد ما ورتا دا اهم او اوس پر ادا سره نرم کړي وا لکه خټه چې نرم وي لکه اوبه چې نرم وي بس دا څه کوي نو څنګه مونږ ترې نرم نه ګاډي کې وځي نو دا د ورځې حساب دا یې دغه څه په 200 تقسیم کړی و شپه په 200 تقسیم کړی و نو د شپې اوله حساب داوود علیه السلام به آرام کو او کور والو به عبادت کو او د شپې اخره حساب کور والو به آرام کو داوود علیه السلام به عبادت شو نو د کور عبادت خانه کې ناس کو اصلي ذهن کې دا تصور راغی به ساجبه تقسیم کړی دا اوقات دا حکومت په وخت کې زما خپل عمل هغه خلل نه پیدا کړی زما د عمل وخت کې حکومتي معاملات هغه خلل نه پیدا کړی زما د اهل بیت عبادت موقع زه خلل نه پیدا کوم زما د عبادت موقع هغه خلل نه پیدا کړی نو نسبت ځان ته وکړو دا څه تقسیم ما کړی دی صحیح دا خبره رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح انا کې دا خبره بد نه و او د پیغمبر د پاره بد نه دغه پیغمبر په دې کوته هر خجوی دا الله تعالی صحیح سچې ما سره خپلې درکړه زما په کې استعمال نشته دا الله تعالی نه نو د چوبې سقط تقسیم میکړلې نو الله تعالی وې چې دا ما کړې که زنو واړم ته په دې دروازو دم نه ناشې او ذکر او جستا په عبارت کې خلل راځي او کنه راځي نو الله تعالی ورته ځواب کا سامرا واړو په دې وا دې په بندګۍ لګیا دې او هی السلام علیکم په زمون کې مقدمه ده فردي مقدمه ده که هغه کی مقدمه وه ارض چې وو الله تعالی داوود علیه السلام په میسج ورکړ چې بیا هر خو نسبت به الله ته ځان توقع کړي حسنات الابرار سیئات المقربین کیټګری دي څه کیټګری دي یو ته ابرار خلا یو ته مقربین کلوز خلق الله تعالی صحیح نیو کار با دو خو خلق و پنیزبان خکا او بی با انصر وکم چه خلق خدای تا کلوزوی لغیر پارا آنو کولن گناہ دے صحیح کہ نیو پارا مناسب ننے چی آئیے ہوئی صحیح اس سڑی کا اوزے قوم برا سے پلاخانا ہو اپنی سارا ندا ہو ڈاکٹر سے کہ سڑی سینڈویچ راوستی او پڑوات بانے پہ او سائیڈ ولاگی او مخم دلال نرارو دے او گشوے گے اس سینڈویچ پوری نپبازے او احوال ہوگی با جائز بھی سبج جائز بھائی وہ چیز سینڈوچ رواق نہ ہوتا ہوتا پٹا دار ویڑا میں پڑھنے ہوتا سر کے جاؤ صحیح مارا سینڈوچ سر پڑھ لیں چیز کیسے سیف اللہ خان زبری برگر نہ پڑے ابھی سینڈوچ نہ پڑے دا فوڈ نہیں دا ارمان ہے کیسے نہیں مارا ہاں تو ان سر مت پڑے گا نسان سر کور نہ ہوگا سندوچ وړي سم ها سندوچ وړي کوڅي جوړي کوڅي سندوچ وړي دا خپل قران ته نتا سو ما وړي ما وې په څه په ځواب دا څه څنګه نو کوي چې وخت لري نو کله خوای چې ما داس نو کوي چې زما کار مخه نه تاسو به تلاوت او اوونو خداش بدلس شي وتاين دي بلاس مدري لاس شي رمضان کپنجو کچو اروا خدا لوت کوم نو خوشنه مزه باندې دردا چې جاب چې ته کمکار درته اوس باندې به درته خلاص نو به دې نه اسکل دا عمر کور ځای کې ناتې خو بیا اخلا وخت نه شي ورچې نه منه نو په تاسو ته انګلیسي راوړم دا چې یو آیپاد کوم څه غواړی آیپاد نو په تاسو بیا د تصویر یو نه بیا بسنه دا په دې څه نه دا هو د سره احمد له پیسې او کیو دی به پران شي پران څنګه نه شي دا کوم ډیسټریبیوټر دی نه وزمون غاتا کواز او قدرې مرکز صاحب چې موږ کویو مړه چې دا حقیقت دی دا په خانه ده حق واري دی دا کنه ده دې کوي نو دا څه مسله ده ازل او زه چې تک راځلی دا مرسل اسلام د تکړه د شي او د پرز شاو سيته هغه باه وهل اتاك نبو الخصم يقينا راغل او تا نبو الخصم خبر دا دو فريقان اذ تصور المحراب جکلت ادوال دا وغوڑ در عبادت خانے دا اذ دخلو حلا داود چکلت ویتا فرق داود علیہ السلام تا ففضع منهم ففضع منهم لکہ اتفرائی سے ناسا کو سکرشی اصلا رفت الارشی تو فضع معنی ہے بدزدہ کی دل یا الارشی دل دوارا صحیح نو اے بدزدہ کو زمون فرقی کی دل اس دی الارشی دل تبسو وار خطا کرنے در میدار بلشی سکتی سنسیٹیو سنسیٹیو خوز پختو کی اللہ حسن کار دے حساس اندشیہ ففضع منهم نو داود علیہ السلام این ارشد دوید و جو قارو دویورد ویلا تخف یری گنا خصمانی نفنو خصمانی مونگا دو فریقانی بغا بازنا غلا بازن من پیو بلبان زیادے کردے بغا بازنا یعنی من پیو بل زیادے مانا بارا چی یو پو بلبان زیادے کردے پیو بلبان دا مانا چی ما پتن زیادے کردے پا ما نا یو پو بلبان زیادے کردے او اگر سنگا فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ فَيْصَلَوْكَ زَمُنِّيَسْكِ دِنْصَابِ تَقَاضَابَانِ وَلَا تُشْتِتْ اَتْفَيْصَلَكِ زِيَاتِ مَقَوَا صحیح یعنی دیتا مگورا چھے سوک مالدار دے سوک غریب دے اس دنی دے انداز را پدر گئے چھے جیر سادہ حالت ہو پیغمبر صلی اللہ سے خطاب گئی چھے لکھ اوز باغا راوال یو چاڑا و یو فرد کے لانے وَادِنَا إِلَى سَوَائِ سِرَاتِ اَمُنْكَ قَائِدْكَ إِلَى سَوَائِ سِرَاتِ بَرَابَرِ دَارِيَنِ سَيْفِ سَلِيْتَ إِلَّا هَذَا يَقِينًا دَا عَقِيد روح سما دے یعنی مرگر سما دے روح سما دے مرگر سما دے لَهُ تِسْوَنَ نَزَرَ فَارَ تِسْوَنَ تِسْوَنَا نَنَوِي 99 ناجتون شیر یا گوٹس ناجمان سان ولینا جتن واحدا زمان پار یو بزد فقالا دیوی اکسلنی آدام ما تراک آدمی ها نا یو ام مالا وعزنی فی الخطاب عزی پا ما بانی غلب کردا فی الخطاب پا خبرو ترو کی خبرو ایدے دیر ایلو کرتے ویدن اگا مانا جلد مالا دی بزی بیمار بارو کا جو سرے دا خبرو دور تکنیس ویبا درو او دلت کمنس کی محکمہ کا منس کی او بل سڑے آغری برشتیا او بلا خبر شک کر دی بلا خبر شک کر دی صحیح نیو وعظ بنی کل خطاب دیو جنیو حدیث کی راجی پیغمبر علیہ السلام امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث نقل کر دی چی پیغمبر علیہ السلام تیو کیس را لے دیو ازمکی کیس نی حضور علیہ السلام دنو دعینا دا پلینٹف یا دا کلیمنٹ دا اغنے ڈیمانڈو کو یا دا گواہانو یا دا ڈاکومنٹری پروف یعنی سی ثبوت ناوی ما سرنیش دا نو مدعا علی او ڈیفینڈنٹ آغا تیوی تلو دا حق ملی بی نجی زنو منا نو دے مدعی تاوی وی تار شریعت او حق در کڑے دے زکر دے انکار کری نو کتو اللہ قسم ورکے نو قسم ورکے نو قسم ورکے نو قسم ورکے او سٹیٹمنٹ دوالو نو آغاز کو فیصلہ کو چو پیغمبر علیہ السلام کو نو گئے اکلا دوالو نو سٹیٹمنٹ آغاز کو خو پیغمبر علیہ السلام فیصلے پسے ہوئے ویزا انسان ہے چی کمشے کے ما تا وحی نیر آگلی زخفن مائنڈ اپلائی کو یوا او شواہر تبورم یا بیانات تبورم ولعل بعضکم الحن من بعض او ممکن دا چی پتاسو کی یو بد بلن زیاد الیکوینٹی اگر بخبر خبر خبر بیانو نشی بل بے خانشی بیانو لے حالانکه ممکن ده چې چا دا خبره ښه طریقې سره بیان کړې ده، حق د هغه نه دی، حق د هغه بل دی خو هغه پرکولی نه شي، خبره خبره نه شي ویلی. حضور علیه السلام فرمایا چې زه په حیثیت د جج فیصله کوم د هغه چا حق کې چې هغه کنوینس کړم، چې چا په خبره باندې کنوینس کړم، ځکه جج څه کوي؟ وجه چا وکیل دا خو وکیل ته سړی وته کوي، وایي چې جج کنوینس کړي، چې جج کنوینس کړي نو شاید چې یو سړی به زه کنوینس کړی، حالانکه حق به دا غمي خو قانونو خو زه باوندې چې چا کنوینس کړم دا حق یې فیصله کړم، ځکه قانون په فیکس فیصله نه کوي، په پروف کوي. قانون فیصله به څه کوي؟ په پروف باندې کوي، فیکس باندې نه کوي. فیکس سره قانون څه تعلق لري؟ اوس قانون به فیکس باندې کوم ځای کوي؟ ججا به څه کوي؟ ګورنر به کوي، تحقیقونه به کوي؟ نه، هغه بس پروف ته ګوري چې چا پروف کړی. صحیح، موږ یو ته وو کوېسچن آف فیکس او بل ته وو کوېسچن آف لا. کوېسچن آف فیکس او بل ته وو کوېسچن آف لا. نو کوېسچن آف لا شواهد څه دي؟ پروف څه دي؟ ایویډنس څه دي؟ صحیح. نو حضور صلی الله علیه چې اوس فیصله کو په شواهدو کېږي یا په سټیټمنټ او په بیاناتو کېږي، د جج په کمیس کولو کېږي، خو یې کدا حق د دغه سړي نه چې د چا حق کې فیصله شوی دی، نو هغه دا پلیر نه اخلي چې خپل محکمې ما ته را کړې ده، حالانکه هغه ته پته ده زما نه ده، ما محکمه کې انکار کړی ده په خبرو کې. نو حضور اسلام فرمایل چې دا بیا داد نه ګڼي، چې دا ګڼي د ځمکې یو ټوکړه ده ما ورته ورکړه، فانما اقطع له بقطعه من النار، دا داسې ده لکه د جهنم د اور یو ټوکړه چې ما را رسول دا غاړه کې نشو دی، ځکه چې د قاضي په فیصله باندې حلال او نه حرام کیږي، قاضي په فیصله باندې د جج په فیصله باندې حلال او نه حرام دی، خو ستاسو د الله مشکلې دي، یعنی قانون دا ستاسو حق شو او شرعاً هم دی کنه دی؟ صحیح شو، قانون دا ستاسو حق شو شرعاً هم دی او کنه دی؟ دیٹ از انادر ایشو، دی یو بل ایشو. صحیح، نو داوود علیه السلام هغه بیان کړی دی، مرګري ورته وویل وعذني فی الخطاب، دوی د خبرو ډېر مرمه دي، ډېر ایلوکوینټ دي، ډېر ښه طریقې سره سیستماتیک طریقې سره خپله خبر ارګیو کول شي، وعذني فی الخطاب. نو داوود علیه السلام خپل معاف کړ. قال داوود علیه السلام ویل قد ظلمک، یقینا دې سړي زیاتې کړي تا پر بسوال ناجتک، چې غوښتنې د ناجتک دا بزستا دا بزستا اعلان حاجی لیتمها اعلان حاجی، چې دا یو ځای دی د خپل قصان سره او سلی برابر شي. تدې ځکه وان كثيرا من الخلطاء ايقينا دي شركان ولا يبقي بعضهم على بعض اغيزاته كيف يوبل باندې. داود علیہ الصلوۃ والسلام ورته انساني تاریخ ګورا شریکانو کې ډېر کم به چې خدای نه ویلي شي. صحیح، شریکان دا همیشه په یو بل جاته کې چې موقع لا راشي نو یو بل سره چیږي. صحیح کنه؟ یو بل سره چیږي، یو بل له دوه تور کې ان کثیر من الخلطاء لا يبغي بعض الى بعض. زمان کې به وي دا شراکت دي د دې شروع د لږ شر دي. انجام اندائی چی شر پیدا اسنا دشمنی سی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَقِينًا دِيرِ شَلِكَانُ سَقَرْ لَيَبْغِي بَعْضٌ عَلَى بَعْضٍ جَاتِ كَيْفَ يَوْبَلْبَانِ لَلَّذِينَ آمَنُوا مَگر آخَلَكَ چید چا ایمان پخت دے وعمل الصالحات عمل کرینے کا وعمل نکینے کا نو چید چا عقیدہ پا اللہ بانے پخدا پا قیامت بانے پخدا پا پیغمبر بانے پخدا او کردار صالح دے کردار صالح دے نو اغیب یا نکی جاتے بلکہ اغیب پر شریف سر مسامحہ کئی ویردہ صدقی لکسی وارا اخلا اتنی جتماد سیرہ مدرے اتنی جتماد رکھتا څ شي راغلي نو دا څه کیسه ده سی بابا چرته ما دا نه دي چې څو کمی څه چانس نو دا څه پیسې تاره بدل کی سیوا واخلا او ما موافقه څه شي نه تر وړلې خدا الله کی چې د خدای یې او د اخرت یې صحیح او چې مون ما هو هغه څه دې سینه واڅو دا اخرت راو بیا ګورو په ټول د دنیا په اړه دې دنیا خراب ده. إلا الذين آمنوا مگر آگا تانچ ایمان راوڑ دے وعملوا الصالحات عمل کرے دنے کو وقلیل ما ابیر دا کسان الله وی په شراکت کې د ایمان مالکان دې اوس فیصله پاره وکړه خو چې دا کسان وته داود علیه السلام ته نیمه شپه دا خلک څنګه راغلل چا ورته وویل چې ورشئ دغه دایره د عبادتخانه عبادت ځای دی هلته ورپسې ورشئ دا خو ما دا خبره وکړه چې ما څنګه ښه تقسیم کړی دی بس یو مضمونس طریقه وه خدای ټیسټ کې واچولی چې دا ما دا تقسیم کړی چې زه یې ونه غواړم خلک به په دیوال درپسې پورته راغلي ته به د دوه رکعته لمونځ وکړی سمجھ کړو د دوه رکعته لمونځ به کوم په ارام درپسې به راغلي وظن داود او خوش داود علیه السلام انما فتناه چی یقینا مونږ امتحان کې واچو دے یا انما فتناه چی مونږ ولا سزا ورک یعنی دا رد سزا وا دا رد سزا وا لکه وی راحل تکفیه الاشاره عرب وی عقل مند بنده چی اغل اشاره کاری بی بی اقل سگلی چی اغل اپلاق ورکے اغل بیان وی پونشو وی ما دا پتن جی تاوز ہو لیو صحیح او عقل من سره چې یي چې اگر هغه او تاسو باندې تاسو صحیح افورن کوي سم عمران صحیح سره سره خان یعنی سلامت هغه انداز اسماعیل په سره ما سره بلاو نشو دا کوم من سمې لا ویږي ځکه سره عقل من دي حساس صحیح نه ودی سره او پیغمبر نه جات حساس او بل څه ویلا وزع او نه پر درجه سره چې ما وې او چې ما کړی راځي وظن داود او یقین په داود عليه السلام چې موږ ولا سزا ورکړه فاستغفر ربه فاستغفر غفر پروردگار خپلنا وحر راکعا اطیوت رکوکم کې وانابا ارجوکم وانابا ارجوکم الله تعالی ته قران شه دوه وی الله ما معاف فغفرنا له ذلك موږ او په قدرت دا خبره او ان له یقینا تر پارا انتنا زمون پنځبانه لذلفا قربت ذلفا معنا قربت سے he's our close associate or close friend as a good news dimar garde wa husna ma'ab adir behtareen sahib rujood ya daud o daud inna ja'alnaka yaqinan tagur bole khalifa fazma ki fakun bainan ma se pe talakau ne dakal ko ke bil haq parishtiya o parat wa la tattabi'il hawa amfalo ko مفارقه یو سره چې د جج په کورسای باندې ناشته دی به احسان نه کوي دی به انصاف کوي یو سره چې د جج په کورسای ناشته د دنه د خدای مطالبه نه ده چې احسان او خلق سره دنه خدای مطالبه سره انصاف او خلق سره بل ځای الله تعالی فرمایي چې ان یکون غنیا او فقیرا فالله اولا بهما فلا تتبعوا الهوى اللہ تعالیٰ فرمائے چھے کرا دو جج پا کرسائے ناس پہ نبی آبا دیو فرق مالدار آئے تا یادانو فقر توا نگوری ما تو گوری بیا دو طریقہ یو دل پکار دیو نسارا مد زجج پا کرسائے ناس پہ ما تا دوڑا حسیت معلوم دیو فار اگزامپل چھے دا دل پکار دا مالدار سرے دے دا نسارا مد دا غریب سرے دے کدا سے میں دل پکار پا حق کی فیصلہ کر دیس فائدہ مانی رہ سی دته پیس پورې نه غړي نه فقط د سلامت په حق کې به تر اخره د دوه په لکار نشي دته لکه اوس پته ولګي دا چې زه په صدا کوم د دوه فقر بنیاد باندې د حساب بنیاد باندې نه کوم دا زه دا زه ته یا مې دې ته وکړه چې دا سلامت دا غریب سره دې ته شي باندې دې چې دې شي نه خلاص کړې کې خیر دی دا زو په کار مالدار خلک پیسې ورکوړې به شي به دي وشي خو زه په صدا کوم دا د انصاف په قضا باندې کوم دا د مالدار او دا اکنامیکل سٹیٹ بھی یہ جانتا ہے مدی وجہ اللہ تعالیٰ برزو ہے چھئے اے یکن غنیاں او فقیراں فاللہ اولا بہما کہ فریقینوں کی او کس غنیوی یا فقیروی لا غیر غنا او فقر تمگورا اللہ تگورا چھے اللہ سوئی یعنی کہ انسان تقاضا سوئی آیت سمجھا ہے وہ بے کو نظر مدہ تتیار ہے حج تک نا بے دا هغه نه قبلې ادم یې سره نه قبلې دا عربی اخر سوره نساء آیت نمبر یو سل تین زدش یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والاو کونو قوامین پیدا کونو قوامینا یلتا سو یا شیتا سو حاکمان بالقسط بے انصاف تقاضا باندھے چھ حاکم یہ میں انصاف رکھے چھ حاکم یہ انصاف رکھے شہداء للہ گواہان خالص اللہ ربارا چھ گواہی کے نو خالص دا اللہ پر ازارے تھے یعنی رشتے آپ ہوئے ولو قدان فسکم اگر کدا خبرہ پتا سرا دی ہم رشتے آپ ہوئے چھ نقصان پا کی مالی ماتا دے صحیح وہ حقیقت ہم دارے نقصان پا کی ماتا دے مالی رشتے آپ دمری چیز سوا ولو علا انفسکم اوی والدین یا اگر کا اثر پریوزی پوالدین استاس باندے رشتے آپ ہوئے والاقربین پرشتدار باندے ایکن غنی او فقیر کبیدا فریق مالدار یا فقیر فاللہ اولا بیما اللہ تعالی زیاد اقدار دا مالدار او فقیر دوارو دا چھ خبر بدا اللہ دا پارکے نبی دا مالدار ہے دا پارکے نبی دا فقیر دا فقیر ہے دا پارکے فلا تتبعو الہوا پس مفالو کوئی خواہشات یعنی دے پاو کرو کتا دا فقیر فقر تو کتا چکل گوائی کے چیرنا دا احبرہ کے بدا انداز بانے اکلا تو گواہ پتو نسارا مت بانے گی دیر روبان دا سی نسارا مت بانے قوبان لنے پاو بل سر کیا دیر صحیح اللہ تعالیٰ وی دادا غفت راستارا فکر دادا موائی چی دادا ما خدا خوفی دا غریب بچو نا دستا خواہشات دستا سن تا دے خواہش دے فلا تتبع الہوا تو خواہش اتباع مکوا فلا تتبع الہوا انتا دل پس مفارو کوئی خواہش انتا دلو ددید پارا جتا سو حدلو کے و انتنو او کتا سو تنو مانا سکتا ہوئے سکتا ہوئے کتا سو سکتا ہوئے او توردو یا مسئل ہوئے فین اللہ لیقینا اللہ کانا بما تعملون خبیرا ساسو عمل بان خبر لنو کے دے اللہ وی زبد گیا اکاونٹ بریفی گا شو چھ تاولی دا خبر آسکر واپس اوپر سبق یا داود داود انا جہنا کام گرزول تخلیف فی الارض از ما کے فاہم بین اللہ سے فیصلو کم ادخل کچے بالحق پرشتیا بانے ونا تتبع لوا امفالو کو خائشات فیسر لکا کنی جاب خطا کتا دلاند اللہ نا ان اللزینا یقیننا کسان دلون عن سبیل اللہ کیا ای گمراہ کئی خلق دلار دا اللہ نا لہم عذاب شدید دید پار سخترین عذاب دے بما نسو یوم الحساب دے وجہ جدوی کر دروز دے حساب وما خلقنا السماء آند پیدا کر منگا اسمان از مکاو بینو ما اور آشین اچر دے دوام اس کے دے باطل بے فائدی دا بے فائدی ندی نو اس پتہ لگے گا کہ آسمان مکہ او آگا چھ پس مکہ او آسمان کی گئی نو ٹھول کہنا تھی پس مکہ آسمان کی یعنی دونوں کی آسمان نے بات کسی کا نو اللہ تعالیٰ ہوئی جاتو اللہ دنیا ماں باطل ہے پیدا کرے دا میرے دو حکمتوں کو بنیاد کرے یو ذکر او بل فکر دا دنیا خود اسرہ پر پیدا کرے ذکر او فکر سورہ آل عمران آیت نمبر یو سل نبی 190 پیج ان فی خلق السماوات یقینا پیدا احداث مارن و دزمکی کی پیدا ہوتا واختلاف اللیل والنہار اپتلورا تو دشپی او رزکی اختلاف اللیل شترلا تو دشپی او رزک without interval in between نیس کے وقت نشتا شتا بکی خوبا سیرا ختمی کی شپرا دی اور شپا ختمی رض رضی لآیات واضح نشانی دیلی اولی الالباب دا قل من خلق دفارا خدا سے انہوں نے چھے لے اولی العقول اولی الالباب لب دا مغز دا لے لشی لب سا دے لشی مغز دا لے خواہ گورا یو جوز دے مونگو تا اکوڑ گئی مونگو سوئے اکوڑ اخروٹ اکوڑ لے گو تا جوز گئی یو دا اگر مغز دے دا پاسا پی شل دے دن دا پکی مغز دے اگر خواش اگر تو وہی لوگ صحیح نو اس ہر کے نفس سے عقل لے دا کو اللہ تعالیٰ ٹول انسانان لگا کر رہے صحیح خلو بے چاہ چاہ رہا اس کے دے بازی خلق دا سی چاہ گئی تے اگر شن لرکڑے دے اور لوگ رہا اس کے دے صحیح اوس دا دنیا کې کوم خلک ریسرچ کوي دا سره په شیل باندې صحیح چې چا دنیا او آخرت دواړه پېژندل دا لوګ و دي لا آیات لولی الالباب اوس دا څوک الذين كسان يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم چې دایته الله تعالی په ولاړه پناستا او په اړخ بل باندې انسان په دغه حالت کې ویني یا به ولاړ یا به ناشوي یا به ملاشوي درو نه صبر حالت بنيسته خو یا به ولاړ یا به ناشوي یا به ملاشوي بل حالت څه ده نو یا به ولاړ ته نږدې یا به ناشوي ته نږدې یا ملاشوي خدا دې کې فتنه دا اوریږي نو معنا دا چې په هر صورت دی الله یادای په صورت یعنی چې په کوم فارم کې وي دی الله یاد ساتي الله یاد ور معنا نه چې الله الله کوي تاسو خبر نه الله یاد ساتي چې ملاس دی هم الله یاد ساتي چې ناس دی هم الله یاد ساتي چې ولاړ دی هم الله یاد ساتي چې دا کار دا سوته کوم نه کوي الله ورته یاد در په ان مخالفت دی نه کوي دا وایریشن دی نه کوي بعض وخت دا د خلک چ کلیم شیو تا نه بدل تا پوز ته بزن د خپل ایمان ته را سې سره دای ایمان ما دې ول حالا چې کلی شیو سره د خپل دوه ګیرو پر پر پټ کې مواله صحیح او نن دا به یو تجربه ما تاسو ای بس نه کو ما دې ګیرو فائدہ او ته وایي دا شر هم جایز نه نه کو کلی شیو سره دا تاسو ایمان ور خلق پیدا صحیح او مسلمانو په دې کې شي مسلمان په دې کې شي تاسو ته واقعي ذکر کړئ چې عمر رضی الله تعالی عنہ یو کیسه را دوه غواهان ورته کړی یو دا کوم مرګ پیژن دا د پر متعلق نه تاسو خلکو نه تاسو کوی نه تاسو کې څوک پیژن یو سړی دی مې څنګه پیژن دا د موږ مزاح سره سړی دا ته عمر ته دې ته پوښتنه وکړه وی حل جا ورته ته په غواهان او په هم سایګای کې پاتې شوی نیبر هود کې پاتې شوی وی نه وی حل عمل ته سر ترانزیکشن دوی سر کړی وی نه وی حل سفر ته ماو چې ته په وګت سفر وسره تلې ینا هر دم ورته پیدان دا تعالی په جاهل نه پیژني مسخه د پیژنګلو د لینا نه مونږ د پیژنګلو د لینا نه مسخه د ذات نه سره د خدای سره نه د انسان په هیته کې څنګه پیژني دا مسخه هم دا د انسان په هیته دی تر الله د بنده په هیته دی د انسان په هیته د انسان سره په اړه د وسنګ دی او دا د لیا سبحان الله د کومر ساجي مس دا د ریشنګ چې دی کې انسان باندې دی پام سایګای باندې دی په معاملې باندې دی په سفر باندې دی باندې سره په سفر کې موږ ته یو باندې څنګه چې خدای دې نه مسو خلاصې کړي زه که تمره ډېر شکایتونه کوي صحیح نه ته وایې چې خدای اوس دې په مسو خلاصې کړي صحیح او نه چې یو سړی په سفر کې تعالی تکلیف خو نه بلکې تا ته آسایش پروای کړي او دې ته ګوري زما دې ملګری ته به آسایش سره پته وي نه صحیح ځکه سفر دا نه داسې مصیبت دی چې سړی باندې ټینشن کوي کنه سړی باندې ټینشن صندوق پر لیکن به راځي صحیح دا وی سړی صندوق پکېږي پدې ډول په کار کوي کار ستاسو به څنګه ټیک ټاک صحیح سره تا دا ته ځای کې نو ته دا وبلې ګوښ کا به موږ ورته تو ورته سره مدا سامان پرې سامان به کی تل ته دې کی شي تعال ګولای راو نو سر ته نه راځي که ساج نو بیا پته لګي چې واقعي د سړې نو دې ته وای خدای یا ساته د خدای یا ګیرنه دې نه عبارت موږ د خدای یا ګیرنه دې نه عبارت داس به راواله 15 سره د څو دې صحیح او ګیره د خدمت په اړه سره اذا پټ شملا چې دا د پسې لا موټه شملا دا پسې پسې راځي او پنځه دا د نیو پاندا د راځي او چې کله معاملې ته خبر راشي یا سبحان الله لکه دا نه چې کوم لګي په توله کې دا چې دا ته انډر کور مجرم دی دا ته ځان باندې کور چې په ټول سینې سره دا کور انډر کور مجرم دی نو دا څه کوي چې مجرم یې یا کلیئر کټ د مجرم په شکل راځي صحیح چې جامه په دغه سره اوسه دا کار بدل شي کیدا ہے نہ کی جلوہ بر میں حراب منبر میں کنا شو بہ خدمت نہیں رمن در کال دیگر میں کنا صحیح نمبر 1 ذکر و یا تفکرون فی خلق السماوات افکر کئی داسمان و دزم کے پدے تخلیق کے پ پیدائش کے سوئی جو رب ما خلق تھا باطلا تان بھی پیدا کرے داسمان و دزم کا باطلا ابس او بے فائدہ ابس او بے فائدے بلکہ ردی دو حکمت نبی یو حکمت دارے چی پدی سسٹم با نمونگ تاو پیجنو پدی سسٹم با اللہ او پیجنو چی دا درے گر اگد موٹر درے گر اگد موٹر ایونین گا سپلن دے بغیر دا ڈرائیور انسی دے سنگا بغیر د ډرایور نه دی د دې شاته ډرایور د څه کده وایي نو دا دومره لویه دنیا چې سکسیډنټ پکې دی صحیح دا ترن او زیلین ستار دا لګیا دی فلوټینګ کوي څنګه کومه چې سیډنټ ترسنه ها اګه په کومه لاره کې بچاو بیا وشه اے خدای وو وخت قرار کړی چې هغه چې نبی په عربی اکسیډنټ کړو دا دی دی الټیمیټ اند اف دی یونیورس دا به راځي مکه عربی دنیا امتحان ختم شو نو سپته ولګی دا چې دا دغه څه کونه ده چې دا اټوډاینامیک دی خود حرکی دی خود حرکی نه دی الله تعالی فرمایي چې الله دا واچ کوي الله تعالی دا کنټرول کې ساتي او په یو انداز باندې چې دې ته وایي فکر چې په دې باندې خدای پیژندې شي او زم دا چې دا د عباس نه پیدا کړی یعنی زما د خیر لپاره د انسان د خیر لپاره پیدا کړی دی نو لګیای د مایند اپلای کوي ورته او څه تحقیق او ریسرچ کوي د انسانانو د ژوند اثرو لپاره څه ایجادات نو دا ګوتې شي نو په کې مبدې نظر چې خدای په پیژندې شي او انسانیت ته خیر ورسی خدای په پیژندې شي انسانیت ته خیر ورسی نو مونږه دنیا دار خلق پا دیو اکسپین دی چه پس دگیا دی ایجادات دی خدای پی نکی خیلی بلکه خدای تصور ہے دیزنی فنیشتا کشتا نو دنیا خدا عباد کری فاخرت میں تباہ و برباد دی صحیح او بلا تب کم مات جاسنے معلوم شاقی بل که خدای پی جندلی او دنیا بینی عباد کری بلا خوش داری او کنی دنیا عباد کرنے پی خدای پی جندل نیپی دنیا عباد کرنے او نیپی خدای پی جندل نو بی عینی ہی دن قلب زباتر دنن سبق کی جو ما خلقنا السماء والارض باطلا مونږ نه د نازل کړي مونږ نه پیدا کړي اسمان او زمکه هغه چې مزد دې دوارو کې دې پاتې او بس ذالک ظن الذين كفروا دا خیال دا کسان چې کافران شوي دي فویل للذین کفروا من النار پس هلاکت دا کسان لپاره چې کافران شوي دي هلاکت د اور دی الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول محمد وعلى اصحابه اجمعين اللهم ربنا صلنا بقران من نمسك من القران ما نسينا وعلمنا من ما جهلنا وتوفنا وتعنا لدعانا ها فالله خير الحافظ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه وما خلقنا السماء والارض ان نبي پیدا کړی مونږ اسمان او ځمکه او ما بینهما اوا دین چې موږ دې ځوانو کې دې پاتې لږې پدې مالک ذوالذین کفروا تا شاندا کسان چې کافران شوی فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا هَلَاكَتْنَا كَسَانُ طَارَتْ كَافِرًا شِوِدِي مِنَ النَّارِ یعنی اور دے کم حلاکت کے؟ یعنی اور دے اَمْ نَجَالُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَمْ نَجَالُ الَّذِينَ آیَامُوا بَگَرْزَوَا كَسَانْ چِیمَانَ لَاوْلِ دِي حَمَلِ قَرِتْنِي كُوْكَ الْمُفْسِدِي دَفِ الْأَرْضِ خبره سسنس جوړیږي چې کوم خاص کسان د ایمان مالکان دي او بل طرف ته مفسدان دي دا ټول موږ یې په هندل کړو ام نجعل المتقین یاجر او متقین او پرکاسد کر فجار د فاجران پشان فتحنا د متقین د خپل واجب د تقوا په حوالہ د فاجران د خپل عذاب د فجر فجور په حوالہ کتاب انزلنا الیک مبارک نو په دې آیت کې سلور عظمت د قران دی سوال مطلب سلور کتاب انزلنا کتاب دې مشان دې کایو عظمت دا کتابون چې رسول د پیش کړی چې دې تمن تنظیم وایي د دې تنظیم استعمال د تر تعظیم لپاره دی د دې تنظیم استعمال تعظیم لپاره دی مونږه تنظیم د تنکیر لپاره دی تنکیر د تعظیم لپاره دی کتاب دا عظیم شان کتاب دے انزل اللہ او نازل کرے دا کتاب دا عظیم عظمت دے اللہ او نازل کرے دا کتاب دا عظیم عظمت دے دلوی شخصیت مکتوب ہم لوی گردش دلوی شخصیت میسج ہم لوی گردش دلوی ذات کتاب ہم لوی کی انزل اللہ او نازل کرے دے نبیہ عظیم دے یہ د لوی شخصیت په نامه چې مکتوب راغلی هغه عظیم ګڼل شي. وزیر دا د معلم سره دا د فلاني په نامه راغلی، دا د محمد رسول الله په نامه راغلی دی چې خاتم الرسول او خاتم النبیین دی. مبارک نو یو معنا خو دا ده چې دا کتاب برکت پکې اچول، په دې کتاب کې برکت اچول شوی دی، نه او موږ یو بشان ترجمه کړو چې مبارک القرآن من تعلق به مبارک دې هر هغه څو برکت والا دې راغلو چې تعلق دې دې قرآن سره، چې کوم قسم تعلق دې دې قرآن سره نو هغه بابرکت کې نن باندې تعلق او د ایمان تعلق دې نن باندې تعلق ورته د ایمان تعلق دې دویم تعلق او سره تلاوت تعلق دې دریم تعلق او سره د معنا تعلق دې سنورم تعلق پر سر از تفسیر تعلق دے، پینزم تعلق پر سر از تعلیم تعلق دے، شپگم تعلق پر سر از تعلم تعلق دے، تعلیم مانا ور خوزر تعلق مانا صدق اول، سوشو، پینزم شپگ، اول تعلق پر سر از شخصی عمل تعلق دے، کون تعلق پر سر؟ شخصی عمل تعلق دے، اتم تعلق پر سر از تطبیق تعلق دے، اپلیکیشن یا امپلیمنٹیشن چې قانون نه شو ناقص چې څو قانون د څو شو اته او نه هم تعلق ورسره د خدمت تعلق دی چې څو خدمت کوي انون به اته نه الله تعالی او چې د قران سره چې هم تعلق پیدا کړ هغه الله تعالی برکت هغه الله تعالی ممکن ده به سیته یا به نسیته خدای الله تعالی برکت موږ تعالی الله تعالی برکت راکړي موږ سیته یا به نسیته کما نه کوي چې فلانی سره دا دي ما سره دا نشته ته به دې ته وګورې چې دې قرآن سره زما تعلق نه شاید چې زما حالت دې نه زیات پاتې صحیح چې دا کوم حیثیت نه دی قرآن صحیح مبارک او من تعلق به دې تدبر او آیات دې دې پاتې دې ما خبرې دې له غواړم دې یو کس له غواړم نو سمجان دی سره مبارک او من تعلق به برکت مبارک دې سلور عظمتون نور قرآن کو دے سنگل ورد کتاب دا عظیم شام کتاب دے نگال پوری کا نسا رحمد نگال پوری کا چی دار دا ذاتی عظمت دے او ذاتی عظمت دا دے چی در آتو سر طول آسمانی کتابون منسوخ در آتو سر طول آسمانی کتابون منسوخ دا شخصی عظمت دے اندر نہ ہو دا دا اللہ کلام دے چې څنګه الله عظیم دی دا چې کلام عظیم دی الیکا درې معظمت دی چې ته خاتم الرسل یې دا خاتم الکتب دی ستانه بعد بل پیغمبر نشتا د دې کتاب نه بعد بل کتاب نشتا او مبارک د دې برکت عام او شامل دی چې چا ور سره تعلق دی برکت یې ګټه عام او شامل دی صحیح شو امام شافعی رحمت الله علیه فرمایي چ فضیلت دے قران دا چې دا بهترین کتاب دی د بهترین ذات طرف نه راغلی دی د بهترین مقام لوح محفوظ نه راغلی دی د بهترین فرشتي جبرئیل په واسطه راغلی دی بهترین پیغمبر محمد رسول الله تعالی صلی الله علیه وسلم په بهترین شهر مکه معظمه کې شروع شوی دی نزول په بهترین شهر د مدینه منوره کې تکمیل شوی په بهترین میاشت د رمضان کې شروع شوی په بهترین شپه د قدر باندې شروع شوی په بهترین جمعه عربی کې نازل شوی نو څه وایي؟ نو څه وایي؟ هغه څه وایي؟ هغه څه وایي؟ ولدا عظیم او فضیلت والا کتاب نازل سره پاله نو موږ وزیر پاله سکونه وکړو مړی وکړو یا بنار کو سر دی ما اللہ تعالی دلتا حکمت ذکر کرے نظام تصوری کا نجس رحمت کہ قرآن کریم سفر ڈیو رائٹس او حقوق لری اولا ایمان را رب دے قرآن مانے جانا دا حق دے رب دے قرآن حق دے دا ایمان نبا لستن دے قرآن دا دا حق دے دا لستن نبا او مفهوم ایمان کو یو قول دا دے قرآن حق دے چیزان کو یو قول دے سنورم تدبر غور و خوص کول دے قرآن دا تدبر مانا غور و خوص کو لے قرآن انڈیکٹ ڈونگے فکر ہو ہمیں فکر ہو اور پنجم عمل کو ان کے بارے میں اور پگم امپلیمنٹیشن دے قرآن تطبیق کو ان دے تطبیق کو ان دے قرآن کتاب منزل نہ ہو تعظیم شان کے بعد تذکر مانا تفکر اور تفکر مانا تحمل وہ تحمل مانا چہد درجے کوشش بچے گا عمل یہ دے عمل یہ دے تحمل نہ ہر چمل لے لیکن تکلیف نہیں تحمل کی تکلیف صحیح خلق گرے تھے منع کئی تو بھائی ہم دغا قرآن کر صحیح شو خلق دوستان پلوان بظاہر خیر خواہاں بظاہر خیر خواہاں ای بتا خبر لگا دے لیکن ایسا ڈیر خیر خواہ دے ہاں نہ تحمل تو تحمل مانا بنا چیزان بس کہتا ہے کہ خودی بانے بابا لگے صحیح کل کور کی شدہ ہوئی آرام زان بس کہتا ہے صحیح کل رشتہ دار ہوئی سکے منگا زان بس کہتا ہے یہ تو ہوئی تذکر و تحمل خدا سو کولش میں لوئی قلو الالباب سو قلو الالباب صرف عقل من نا چچا سر مغلی عقشتا لذا دوری تو صرف عقل والا نا چاہنا شکو لے سو کی کولش نا صرف عقل والا نا شکو لے چا سر مغلی عقل چھلے یو جو دے یو مغلی جو دے یو لو دے بس جد مغلی جو دے مغلی جو دے سجد عقل کی قادر قرآن صحیح نا اللہ ترے ولی تذکر قلو الالباب دائے قلو ولی تذکر قلو الحقول چھے دے عقل مالکان قدی دا عمل کولو حد تلوس کوشش کی نا اللہ بل جی تذکر کور آفر آشتا سجد کور آفر آشتا نے مغد سو کور سی او آر ای وَوَعَرْنَا لِدَاوُدَا عَمَنْغَا بَخْلِو دَاوُدَ لِي سَلَامَتَا سُلَيْمَانَا سُلَيْمَانَ دوی پیش دا داود علیہ السلام دوی سو نیم العبد دیر نیک بند اللہ اسی کر یا سبحان اللہ چیزا ہوتا رچا مطالعہ کو چیزا خسر ہے مجھے ہم خلق خسر ہے اللہ وینا خسر ہے نیم العبد دا دیر خبند انہو یقینن دے اواب رجوع کو ان کے واللہ تعالیٰ تا فہر خیر تو بار اپنی کی دل بوچھا گا پر اللہ اگر بولی کہانی اگر گئے وہ غلط اسرائیلی قصہ مفسرین اور نقل کرے گا وہ کسی دانا کر کرے کہ سلیمان علیہ السلام تا دو استبن اسن را استیشو صحیح او اغا اسنو کرتبون اسنو کرتبون یعنی اس زلول لو مختلف طریقی سرا حیبانی میرے بازی کو لو سکو لو سکو صحیح جہاد رہا ہے مدائی دی مخی قولو بی سلیمان علیہ السلام دورا منحنک و مشغول شد فدی مشاہدہ کی چی دی مازیگر موستن بیس صحیح انوی نور دا زیر شو پریوتو سلیمان علیہ السلام نے صبر علیہ پدی اسن باندھی وی دی دی نموز نہ غافل کر نطول اسن زبا صحیح او نور دی اوی چی واپس راشا نو نور واپس را او سلیمان علیہ السلام دی مازیگر موستن یہودی جوڑا کلے دا کسا یہودیاں بھی کلے رہا سکتے کلے پیغمبر مخدائی ہو صحیح او کلے پیغمبر دا سلام جو رہا ہو وہ یہ پا آفادہ میں نو امتاز کی چیزوں کا دیانتا ہو دیانتا ہو دیانتا ہو یاد نو کلے دا اکبر کی دا کسا دا فکشن کی افسانہ دا آر رسول اللہ اذا غردانی بالعشی پاغوت کے غردانی جوان کے صدقہ بعض وقت کی تعشی پس نماز کا دھمنا اصافنا تلجیاد دا آلا درجے اصنا صافنا اعلا اصنا الجیاد کرا دا آلا درجے اصنا فقال انی احببت حب الخیر خود گورا مفسرین و غریبانا میں بے ترجمان دا سکے چاہے کسی طرح مناسبت کے رہش فقال اوز علیہ کرنے بے رکھو فقال اوز وی ما محبوب گنا محبت دا سنو آن ذکر رب دے پا مقابلت ذکر درب دماد ما ذکر مان ذکی نما ذکر در مان ذکر مقابلہ کی گئی اصنو محبت آلا رب دے حت آتر دے پورے توارت چپکے دنور یا پرسو بے حجابے پا پردو دو گروب کی ردوها علی اسم مانوے واپس کئی دانور مادا فتفق مسحن شروش دے مسحن کشکولے دسو کے شید دے اسنو والعانا کے اختنا دے اسنو دا سیو گیا تر جمع مسیح صلی اللہ چیز غردانی یا کاغت اونا دکری شدتا پر حشی پد ماشپ خنگا اصفاق نات الگیاب دانا درجی اتنا فکانا نو دا انترٹینمنٹ نو سلیمان علیہ السلام اللہ مجھے دا اصنس گلولے او نیزا بازے کی دی دا انترٹینمنٹ نو فکانا توی سپیچی دی او فانکشن کیسے ہو سپیچی ورد فقال ادوي اني احببت حب الخير يقينا ما محبتنا تلد محبت داسنو عن ذكر ربي ذكر ربي دعاك پروردگار پارا پروردگار نون لوشي يعني جهاد جهاد تر پارا کی جهاد پروردگار نون لوشي نوی چه دما اصول سر تین افتیس کا محبت نشتا اصول سر محبت تا اللہ دا پارا چدا اولا دا جهاد حتا پر دے پورے توارت چی پشت دا سنا بل حجاب تا پردید گرد و غبار کی چیز غلی اجل نتم ردی گرد و غبار وارو تا چی پر گرد و غبار کی دا اسن سلیمان نظر روک سو سلیمان وی چی اس مخ کی مقصد اوی ماتا نخ کاری واپس ہے یو چا اور دو آلو واپس دی دا سنا غلی ماتا فتفتا شروش ماتا ہوئے مونگا بزگران بھی اگر یو او کی پا ویان کنی سو کی یو او نو بس اتا غرم پوری ہے یو او کی او خکاکو کی او بایی انا بیا دیچی او از جب وی اگر جب کی تلو کئی نو دیو او جاسی سب را را را را را را یہ کون او رو را کئی سلیمان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باکون را ادا یعنی زناور جدی سر بیر ایزی کی بیر خوشانش ریلیکش صحیح چیز ما مالک ماتا سرا کر ایوارڈ شبا شبا تو سیف اللہ خان کو بالفرض طور امی آج سارا فرما خان اور کارو کی اور ان دی اند آف دی من یس دی دی باس دی دی صرف یو خالی کا بس صرف ایوارڈ والا ہو کی اور دی دی ستر ختم شبا صحیح واہ اور کلا وقت ہوئی چی لنچ مکی ماتا ہے جیز مکی تو اکیز ہوئی بکے گئے ردوها علی و واپس کی داماتا فتفتا دی شروش مسحن تپولی تپولی بسروکی فخشو باندی والعانا کے اپسٹن باندی ولقد ربنا سلیمان یہ جائے گا کی صدا سلیمان علیہ السلام حکومت دا مرہون منت زندگی میں چلی دا پر آرین کی وطق کمان نگینا وا منگا میں گئے نداکول کمان دے غنو چطرے ارمانو لے حکومت وقت ہمیں اس پر گھتو پر کانو کسا کمان یا تو نقلائی چھوٹی شوا کول خر دا کانو نقلائی وقت ہے انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون انو یہ دلی با غسل کو ندانگوشتری بے ہوئیستا ندانگوشتری ہوئیستا ندائی قلی و شر بے رکھا ایدہ دن فرنس دو غسل کو نو یہ جن دار د په شکل راغی او هغه شذ نه انګشته یو غسن هغه وی سلیمان دی نو ولې کولا نو چون کې حکومت خو هغه انګشتری پسې کړی ده نو هغه پاتې شو او په تخت باندې کې نه خو حکومت جاری کولې شروع کړ سلیمان علیه السلام چې راغی نو لکه مو جنات ته پته نه و هغه ته ویل سلیمان چې انګشته دی واه نو چې په دا ټیم کې د منډه کا سمندر تا انګشتری سمندر ته ورغړا نو سلیمان علیه السلام میاں تم لا پتہ نہ لگے کہ جے بھی تھون شکر افسانہ فکشن نو میاں تے حکم کو میاں مشکری لا لا نہ یہ مشکری تے سمندر دے وچ بنا واسطا پر آیا ہوتا دے حکم فکشن او گل سن کر دیو رکھے دالے کر دے چہ والا قد فتن ما سلیمان ایا کہ نہ منگا ان کے ہاں کے دولو سلیمان وال کے نہ پتہ خوشی اور ان کا مسجد دبان میں جسدن یو جسا ثم انابا ابیاد رجوع اللہ تعالیٰ تا نو جسا من دیو قامت جن دیو قامت جن نو دا سیو ترجمہ کرے دے مونگو دا سی مسئلہ نو دا ایکچولی سلیمان علیہ السلام پر زبیر ٹھین کو دا حکومت تبا او دا غنامہ دا بلعام دا غنامہ دا بلعام او آغا بلعام چو ادلان ادلت عملی یورنی بلعام و دبون دا رجعام صحیح نو بلعام یا رجعام دا ایٹلین کو چیزا امت بیا لیف کی صحیح نا اللہ تعالیٰ وی اغا کی عقل مادو اکوش سرے ہو کم اقل سرے ہو نا اغا دا سوا لکاسی او دیو قامت شیخ پکور سائن آسا ایسا قواقی اسلام علیہ السلام و فارس او دا اللہ تعالیٰ تیار رہا ہے اغا دا غلیوسا جتا با بکا ہے وَلَقَدْ فَطَنَّا عَسُلَيْبَانَ يَقِينًا مُنْغَفِتْحَتِ يَكُولِ مَنِ امْتِحَانِ فِي مَوْجُودِ سُلِمَانَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَامُ وَالْقِيْنَا عَلَىٰ قُرْسِهِ آمُنْغَ عَجُولِ وَفُقُرْ سَيَدَ دَبَانِ جَسَدَنِ يَوَجُوهِ دُسَ نوسیو انسان انسان تو انسان دے فعاقل باندے انسان انسان دے فعاقل باندے نو کعاقل نہیں یا بازن وقی و بوجائے گا تو وقی جوڑے دے من اللہ تعالیٰ ویلی کہ آخر نواز آسے لکھا کہ وہ کیوں بھی سکھی وَالْقَيْنَا عَلَىٰ قُرْفِي جَسَدًا سُمَّ عَنَابَ نَبِيَا سُلِمَانِ صَلَاةُ وَسَلَامُ رُجُوْ قَامْ لَا تَعْرَاتَ چینا دے پر پل جون بانے پر کورسائی نکھے نو سلیمان مراد دا ہو چینا پر جون دا پر کورسائی کے نو نوچے کلے ٹیس کر آپ آسے وہ شیف بوتر ہونے شیف آسے قَالَ وَيْنِ رَبِّ اسْمِرِ وَيْهُ رَبَسَ مَا بَسَنَوْتِ مَا تَوَابْ لِعَرَاكِ مَا تَعْمُلْكَمْ بَاسْشَاهِ اللَّهِ يَنْبَدِي شِمُنَا شِمْنِي لِأَخَدٍ دِيَوْكَ الزَّبَارَ مِنْ بَعْدِ فَالسَّمَانَ نوش حدث کے فرادی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چھ لَا يُؤْمِنُ وَحَبَكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ یو سڑے تیرے پوری کامل مومن نہیں چی در قلب سلمان رو در پاری آن اشینی مشکر چی زان در پاری پاشا نو سلیمان زان در پاری حکومت و خیل او وی زمان بعد دا سی بات شاید بچا کن بار زمان بعد دا سی بات شاید نو کدا خشی دے نو سلیمان در صلاة و السلام آغا باید چی در نور در پاری هم دا پاشا او دے دواقعی چی لب دی حقی ملکا لا این بدی لی احد من بعدی چی مناسب من دی حسی و قصد پاری پاس زمان صحیح نو جواب بارا چی حکومت بظاہر کو شائستہ کرتی ہے ادھر پر لات دا نوع ابتلاع و امتحان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکر خلیفہ لیو من غیر مجاد نسل کو بلے بانے اکر بلے بام پا بام بانے ناس کو اچھا غیدہ صحیح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل بے تکر ما گئے نقض نقضہ دے ایمان تپوس کے نظر دامان تپوس کے نرے چپا حکومت پچاوانے حکومت کے جلائے حکومت تپوس کے بس بات چاہیے گا جوان کی بہت چھپے گی خوراک ہو کے اسکاک ہو کے بس دیکھ بھی کہیں گا جو اللہ ہے صحیح بخت تور ہے ارے پر ہر سبھی میں پاس بل آئی کیا سر کر دارا بند حق روشے ہو کہ روک روشے دیر میں مشکل ہے اگر اگر ہوگا تو جڑاش مجھے حضرت بزر رضی اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے دیو یہ ہوگی کہ لا تسأل الإمارة فقط مشرک یو قسم والا ذکر اثر مشیرین دا لاغا حقوق پر کنکو ہے اور ذات عمر رضی و جو ہے چی لو مات الکلب علا شک الفرات جوعا لکان عمر مسئول عنه یوم القیامة کہ یو سپے دری فرات تغالا دلوگی حلاک شی عمر بن قیامت کو رضا غتک اس ایش مزدا ہو چاکے مطلع جائے حدا سلتی ہے اچھا چاکے لی مزا فرنا دا اکول بس وہا وہا وہا یو لس نسنون لس جنرشن پیسی جوا تو پکلا سر کو بچو نہ خلق والے سے کرے گئے ہاں بھائی بھائی تو کہ خلق سمجھ تو پاکستان کے دور سے ہوئے تو کما نہ کہ اپلائی میں شروع سے نوں بعد اعلی میں الیف میں رہے ہم نے شروع چلا نہ دا مشران سے کم طول میں قامی خزانہ تھا نہ نے گول اسوا کو پورا ہوا مجھے دل میں بڑا حال ہے ارمی اور عوام جی صحیح قال اوی درب نے اور اب سماعے کھلی بکنوں کے ماتا وحق لملک حدیث کے لئے پیغمبر علیہ السلام فرمائے چھے لابد للناس من العرفاء انسانی جوان پا امیر او مامور کی پس دی امیر او مامور سکھل بلیر کے سکھل بلغی فادی سکھل بلغی اختیار لئے سکھل بلغی اختیار نان دی حضور پاک فرمائے کہ جنسو اختیار والے بھی یا ایلیس کی غیر من العرفاء غیر من العرفاء لکه چې ډېر کم تر خلک دا چې حقوق لري نو بیت من الغرفاء على حتى الغرفاء والطعام فقلوا يا جلالة والسلام فرمائي ليتمنين أقوام أن تكون نواسيهم معلقة بالكوية ما ولوا الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام شكم خلق دنيا اختيار من أو واق من ترشيني اختيار من أو واق من ترشيني كامل قرص سدى سخترين احتساب دوري اغای بدا دیزای دیوی کاش چې موږ د حکومت نه کړو دا اطاعت یې فرمایو اگر په ټول ژوند زمرا په تکلیف کې شیر وي چې د دې له ټونه سوریا ستوري سره ځوان دی د اسمان مخه مېس کې هین کې دی دا په تکلیف والے ژوند را کو خدای صحیح حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې قیامت پر وخت کله خلق وشپکشی ایسا کنکی اللہ قرآن دو دیتی اسم اللہ وقت آواز کرے یہ دریک اسم خلق لاغی مطالق دیتا پوستی این الملوک حکمرانان سے صحیح مصدقہ اوارنون کی این الملوک حکمرانان سے رکھنی دین پر پوستی این جبارون آقا خلق چیر تلیشی خلق بی اوکنی نالیمان او دین این الملوک حکبرون در خلق ندریتا کل اللہ بدش این الملوک اینا جبارون اینا متکبرون پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا آواز دا اللہ دا دنگا دا غزب رکھتی چی یقول کل نبی یا رب سنن یا رب سنن چی حلی و پیغمبر دعا کر چی او اللہ سلامتی سلامتی یعنی من بچ کے حضور علیہ السلام فرمائی و اقول یا رب امتی یا رب امتی و اللہ دا ما امت خیر پیش خدای دا ما امت خیش او امت تسامه راضي فرما قام وقام غالة السهرة بذلك پیغمبر تلقی سو حقی خیئے گنا او پیغمبر بقیمت کو جو ورد فعلا یعنی یا رب امتی یا رب امتی قالا وی جرم بیو رب ازما حضر ما تران کیا و بس ما تامل کرتا سی بات چلی لائن فریق مناسب نیے قدیر دیو کس پارا من بادی پس زمانا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بخل نه ده دا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کایندس او مهربانی ده د نور مخلوق لپاره چې خدای او زه په دې ابتلا مبتلا شوی یم خو ما سره خو ستاسو توفیق شامل دي چې پیغمبر کړی دی زمانه بعد په دې ابتلا امتحان باندې بشپړ ما په دومره لوی بادشاہی چې پریا به کوم سبجیکټ وي مرغان به کوم سبجیکټ وي زناو به کوم سبجیکټ وي چې څومره زیات خلک د سبجیکټ دومره ذمہ‌داری ده چې څومره زیات خلک سبجیکټ نمره نو سليمان بابا يا حجه الله تعالى لا طول مخلوق په یو ځای باندې سمجه کړی صحیح ان لا ايت ایمان کا الوهاب لوی بخشش کوونکی فظهرنا له ريقان غتابې کدتا هوا ریمانه وین تجریب امرې چې چلې دا په حکم د باندې روحا انرما هيث وصا با چې کوم ځای ته بدی ورسید چې کوم ځای ته ورسید یعنی لینڈنگ دیکھو نبی ابو سلیمان علیہ السلام پر دا ہوا آغا چپا آغا با نرم شعا چیغا زیادہ آرام سر لینڈنگ صحیح او بلدہ کہ اللہ تعالیٰ فرمائی ولی سلیمان ریحا انتا کہ اللہ تعالیٰ وی چی سلیمان تا مونگا ہوا تا بے کروا چی سخت بس لیتا نو سخت علا چی کلے بے تیک آتا نبی ابو دیر کی برانا ٹیک اپ دیکھو سکھا ٹیک اپ کے پارا کسی بجائے ہاں سپیڈ بجائے اور مزدہ بجائے یا سپیڈ کنٹرول بجائے فَسَخَرْنَا لَهُ الرِّيْحَانَ تَعْبِيكَ دِتَا الرِّيْحَانِ تَجْلِي جَلِي كَبَابِ اَمْرِي فَحُکُمْ نَدَرُ رُخَاءَ النَّرَمُ حَيْسُ وَصَابَا كَمْزَتَ سِبَدِي رَسِيدُ وَالشَّيَاطِينَ اَفَابِي كَرِوَ تَمُنْكَ جِنَّاتَ شَيَاطِينَ مَنَسَتْ جنات څنګه د جن په طبيعت کې شيطان دی صحیح صحیح د جنې کوم وی په شهال دی تمام الله والشياطين جنات كل بناء هر قسم جنات بناء بناء سستکه باندې کوي بلډینګونه به باندې سره معنا سره سب او غواصي او غوطزن او پخوارو او بوي تاسو غوټو غوټو غوټو پوری به کولا جو ہم نے پرل اور کرم رو بس اور سرول رو بس دو سمندر واخرین او سنو جنات مقرنین تغلشوی مسجودین مسجودین فی الاسباب فی الاغلال والسلام سے سنو جنات چی اغیر وائلیشن کرو نا فتن اللہ علیہ السلام زندرون بار کر دی سزا بات آئی بار آتا خطاونا اللہ تعالیٰ ورکر دی وی لازمون گور قدقو سلیمان فمن الاحسان کا وخلق سر او امسک یا بنسا تلا بغیر حساب دتان استفو سنکی یعنی کہ تکرور شیطان کا ڈیپازت کے مطانا اللہ تعالیٰ سن لگا نہ ممکن شخصی در کے نہ تو رسم تر شخصی در کے لیے فم نو کہ تقسیم پر خلق کو احسان کوا ہم نے انسان کا پوچھ دے تو سیدا دور ہے دور تقسیم او ہم سے کنو کے ہم کا تا پوچھ دے کو چھوڑے کیا تم کرتے یعنی مانا فری کے فری کے چلا تھا فری کے جیسے کہ بولے مان کے نام سنتا بس شخص و ان له عندنا یقینا در طارم کا نزول پا دیر قربتوں نے دیوالے وحسن مآب ابے کریم سے وجود ہے واذکر عبدنا ایاک بند زمون ایوب علیہ السلام استاد ربہ چکر داوا ذکر قلتا انی مسنی الشیطان بنفسی خدا ایوب علیہ السلام بانے ایوب علیہ السلام بانے دا سی بیماری و سکیم بیلی لو کہ ابتلا و اللہ پر صحیح نو اگر کہ بیماری کی راضی نسلوں کی راو اللہ تعالیٰ وہ جو اللہ تعالیٰ نے نسبت کے میرا کار سمجھے لوگ سوک رہے ہوئے تکلیف سوک رہے ہوئے دا عقیدہ رہا خدا سے بنا ہوئے چو اللہ تا چی ما بائی رہا تکلیف رہا ہوئے سکرہ دیا کبھی دا او اللہ دا تا چی ما سکو گیا ہوئے او اللہ دا تا چی مفار کرے سکرے کرے نظر سے کہا او اللہ فرما دا فارا اس پر رہا اس پر پہلے تھے خدا دا اللہ تو خیر بانے اگر ابراہیم دعا کر ذکر کے چین نمو رب دی اللہ دا رب دی یطعمونی مالا خوراک رہا ویسکینی مالا برا کرے وإذا مرضت وكرت زبي مارش فهو يشفيني واغر الشفاء عليه ده يقول لي واذا مرضني كرت ده خدا ما ما اذا كده نسبت انا دي بيماري سكر اول الله تعالى نرجع ايوب عليه السلام بان دي مارش يا رب ونسبت كي شيطان ده شي بيد دي صحيح اس ده هو مو جا پیدا کی نو اس جدا هو الله تعالى انسانا خالق ده کمال ده کیوں صفت دا تعریف ہو جی منگو اللہ تعالیٰ جسپوز خنگران خالق دے مادر سے تدا کو یاد کی کیا خدا انداز دا تعریف نہ دے انداز سے ذکر خنگران خلق کو نفرت کی مجھے تو آئی تدا خدا ہے دا طول خنگران خلق کو خدا پاک بیدا کی سے دا انداز خبر ابن جیران نوزی و جیمو علیہ السلام پیغمبر کو رسول اللہ با عدد سکے وَيَعْرَأَنِّي مَسْمَنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُسْبِنِ چِيَقِينًا مَا تَرَسِدَرَ الشَّيْطَانُ بِنُسْبِنْ وَعَذَابِ فَدَقِيقَ وَعَذَابُ یعنی مینس نسبت شیطان پر نو دائے کوئی چکو اللہ اس طرح سے میرا بانی او دا دیماری دے مانا اتن نسکارا او ایم علیہ السلام یہ وہ رہن چاہتا شکایت نہ کرے او پا کم عورت یعنی دیر بلکل دے برداشت میں باہر برداشت میں باہر جو میں بیان کو دیتا ہوں نسبت ہوں کہ چکل دائے دائے کمائی کلا سے دیا بائی پاس دیتا زکر دائے انداز دیتا ہے ہم بر نہیں نوے او اللہ شیطان سے کم تکلیف رکھ رہے شیطان یہ تو محاورہ پروور دا شیطان سے کم تکلیف رکھ رہے دا سبین اخلاص شمع کو نو اللہ رب تے خرم وے اور خود دیت لے گا یہ تو وہ رکھ سی دا پوے تو چکر رکھ وے اور خود دیت لے گا ہوا پفر چشمہ باندھے زانہ ورنہ ہو نو بس یہ بات آوت ڈیزیز ختم شد ووہبنا لہو آلہو مگوار قیوبت آلد ومثل امہو ایزا پیو بیسا رحمت من اللہ رحمت جانب جمعنا وذکر ایو ما شروع نانی بی بی بی بی نامی دا بی بی رحمت بنت افراسیم ابن یوسف دا دی یوسف علیہ السلام المسیح یوسف علیہ السلام المسیح دا نزوید افراسیم دا دا افراسیم لروا علا دینا باسر رحمت ندا دا بی دیر دیر خدمت کلو خوی اورد دیورتا پس خبر بانا بسشر او ویشما خدای فکی قسم دیتا دا سل گزار بانا سو گزار؟ سل گزار نوز دیر کارا خیلیست تشبیر چیدا هام کول دی انسان هام کول دی مسلمان دا کار بانا که کفارا ورد کار کسان سو کت؟ لخبر کسان کفارا ورد کار خدا کار بانا که خدا پیغمبر کفا اللہ تعالی وی قسم پورا کار مدد یو بل حیب ورد یو بل اسکر کی دیورتو ورکو بلا وی یو صلق قسون جارو ورکو آئے رسول قسون یو جارو لا سوا بس یو گزارا ورکا چه قسم مخلا سوا وقل بید کبزن اواسا پلاس پر کے دے بسمت مقودا ورکو تاس قودا ورکو نو آن قودا ندرس در قودی جواب پلاس پر کے یو مخلوطا قودا فضرب به الوهن قبيبان وما تخنس خامس بنشي خامس يدل بانا قسم چه مخالفت ده حنس چه قسم بان سنه قلو نشي قسم ما تين ده سوري حنس بي او سنه خامس چه مكفارة بلا سمش إلا وجدنا صابرا يقينا مغمون جو ده صابرا ده صبر كرون كي نيم الحق ده ده سبن ده إنه أواب يقينا ده وجو كون كي الله والابصار او دستر مالکان نه دا کله کی معنا چو دې ايدي دا د اصل مالکان او ولابصار ادستر مال نو ولې ايدي چې دا د بدني قوت مالکان درګې مرشد قامت د ابراهيم د اسحاق د يعقوب مضبوط خلا ولابصار اد بصيرته او عقل مند مالک احب له عقل مند ان عقل الصام بخالصه مونگا خالص کرو دے پیو صفت مانے ذکرت دارے مونگا دری خالص کرو پیو صفت مانے ذکرت دارے مو ذکرت دارے دو مانے دی یو مانا دا چل دری فکر صرف دا آخرت ذکرت دارے مانا یاد گرنا دا آخرت یاد گرنا دا آخرت او دو مانا چین ناس لسنام خالص کرو دے بے خالص کرو پیو صفت مانے ذکرت دارے کیا غیاء یهودیان را نغیم آل ابراهیم یادی نصارا را نغیم آل ابراهیم یادی او مونگر محمد رسول اللہ فالا و برم صلی اللہ علیہ وسلم مونگر سکو آل ابراهیم یادی اللہ مصلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و آل ابراهیم و اینہم عندنا ایتینا دویو عندنا فنیز مونگبانی لمن المصطفینا دمنتخب خلقنا مصطفین مانا ده مصطفى معنى منتخب مصطفى معنى منتخب الاخيار ده خير جمل ده بهتر خلق وذكر اسماعيل اي عبد اسماعيل واليسع او اليسع ده عند بني سعيد پیغمبر وذل كفل اذل كفل وكل من الاخيار ده طول بهترين خلق سطر ها ما ذكر ده قرآن كامل ذكر ده وإن للمتقين أيقين أنت متقين الفارة لخصم مآب بهترين ذات الوجود بهترين ذات الوجود دي جنات عدن باغنا دائمي إقامة عدن مانا دائمي باغنا دائمي باغنا مفتحة لهم الأبواب كل عشير بيزيد فارة دروازة استقبالا يعني دانا شدو بدروازة دوراني دروازة دروازة كل عزيزينا لذي كل انتظار كل مخيمة دروازة وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها سابقا فهذه دي دروازه تراشي دا دروازه بكلا مخنا دي في انتظار بخلق متكئين فيها تكيانا كنت بيديك يدعون فيها الله بجد بابوك بفاكر كثيرة دير ميوي بلا من بلا من وشراب الأثير مشروبات وعند الضيطة قاصرات الطرف وعندهم ضيفرا قاصرات الطرف خذبه قرانا قاصرات الطرف حفاظتهم اذ نظر نقبلوا يعني ما هذا شدي بيبي ان لفت بير قوم اغيب النارين قبل قولي اغيب ار وقت يستنى يتقولي شفو دير طول جلت لدوم الشاشة تولي قرانا لدفر سوان مطالب سو صحيح لك الدنيا كتولي دمبا ناقارة الدنيا صحيح وعندهم قاصرات الطرف اقوي النبي قاصرات الطرف حافظات النظر معنى حافظات النظر حفاظت قومك ده نظر بي اصحاب اصحاب لا جمع الطريق ده فيه بي ورجن ورجن او ذات ورجن شو هم غمر بي صحاب صلاة سنگ ورجن هم غمر بي صحاب صلاة صحيح نو لیب تینے گئے لیب تینے گئے ایٹین او فاتح اور بھی ایٹین تھا صحیح آداما تو غدونا دا آشید چتا سرے وادا کولی سواد یو بے حساب دوز دے ساد بارا انہا دا لرشمنا یقینا دا ورک پدمونگا دا ما لہو من نفاد جدید پارے ساتنا و ختم دلیشتا الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول محمد و علی صحابہ محمد و رسول محمد و رسول محمد و رسول محمد و رسول محمد وعلمنا من ما جعلنا وصورتنا وطورنا عن اخواننا النهار وما خير الخلق. محمد افضل صلواتك بعد معلوماتك وبارك وسلم وسل عليه. هذا لدي تعلق لدي وراء ايات سبعه بالجنه وبالجنه لدي مسن ذكر ان الله تعالى هذا لشر مآب دیر ناکار زید رجود سورہ سوال ویت نمبر تین سو پندرہ وَإِنَّ لِلْتَابِينَ أَيْقِينًا لَسَرْكَشَ خَلْقُ دَسَارَ لَشَرَّ مَآب دیر ناکار رجود یا دیر ناکار زید رجود مآب تو مانا دیر رجود یا زید رجود ہاں نوزدانی بیان دیر پسی جہنم آلیر ناکار زید رجود سے جہنم يصلون هذا بدا في بيت فبيت المهاد ناكار زائد مهاد مانا فراش دير ناكار بستر دير هذا دل خبر فليذوقوه دير بدا ويش چه فليذوقوه ادس کی دوی دعوا حمیم يشرب لی گردوب و غصات وغرد چارج نزخم نو زلی وینی گن بلا وآخرو من شکل انور عذابنا پشاند دے ازواج انوار مختلف قسم نبید عذاب اللہ من معافی آزا تو جلدائی وقل دا مختحب ما کن داخلی دل کی تاثر اللہ من نور خلق تا شغیق آدمی جانن تداخل شو اگر دل مجرور پر پترہ اس دیش مفرشتی مورتے جا یو نوی جا جا تاثر جا هذا فوج دا يعدل دا مقتحم داخل الرئيس ما كنت أصدر لا مرحبا به فخير دي ران بشي نو ويلكم لا مرحبا به ما لا نو ويلكم إلا هم صار النار يقينا تو داخل دون كدوتي ها يلبي جهاز فوج مقتحم ما كنت يعدل دا داخل الرئيس خلق کوئی لا مرحبا بھی لا مرحبا بھی نو ویلکم مونگے نے تمہیں پخیر کی چیزیں ویلکم اِلَّهُمْ صَالُ اللَّهِ تِلَمْ دَي دَخِلِ دُنْ كِنْ اُوْتِ نو دانے بھی دانے دن کی با اللہ بھی داخل شروع بل انتم لا مرحبا بھی بس یوں کی پر آپ سے نو ویلکم لیکن یہ ہے قَالُوا سِبُوِ بَلْ أَنْتُمْ بَلْ كِتَابُ لَا مَرْحَبًا بِكُمْ اس پخیر آلے نشتتاز تہا انتم قدم نمولا اللہ تاسو داشے دولان دے منگا پارا تیار کرے اگر دنیا کے تاسو دنیا بان دے رہا نہیں ہوئی لا کفر تاسو ایجاد کرے لا کفر تاسو ایجاد کرے نو دا جانم منگا تاسو ایجاد کرے فبیسر قرار تصدیر ناکارا دائنے دا قادو دے بوئی ربنا او ربنا منگا من قدمنا چا د کفر لا او ولنه اختیار کړی دا اگر په دې کوټه سړی نه حساب وقالو به بېمارا سشوی دی مونږه لا نارار جالا جون به منو آکسان کول نا نوځو چې مونږ به غړل به منل اشرار دناکار خلقنا ایمان مسلمانان دنیا کې موږ ته خو باوی ډېر ناکار ښکارې دي دا سړي وایي دا دې په خو دې په کې والی یې ویلي دی ودی جمعہ ته د مسجد ته موږ نه کوو مدا موږ ډېر ناکار خلق کړل یعنی نه به خلق کړل دا هغه ولې مونږ ته یعنی هغه ولې جهان نشته قالوا دوی به ما لنا ما لا رجال سلموا چې مونږ نه نو آکسان قلنا نحبو چې مونږ بشمارنا به دغه اشرار دستیرو خلقنا دستیرو اتخذنا سخريا آیا مونږ جوړ کړو دغه مسخره یعنی دا مونږ په خپل کانسنټریشن کې غلط یعنی دا سپېره خلق یو مختور ان له موږ دې سپېره دا څه زموږه مسخره وا که حقیقت سره تعلق وو اتخذنا سخريا آیا مونږ نیول دغه په ډول مسخره ام زاغت عنهم الابصار اکنا زاغت کوتا شریر دینا الافصار و نظر نظمونگا یعنی دا شیخ حقیقت نو سنوگا تسکیروی زکانو دلتا نیستا او جنو آتی اتن سکیرو و دلتا موجود دی خزمو نظر کوتا دستگاہ نیستا این نظارک آیتی رندا خبرا دا حق و رشتیادا کم خبرا تخاص معارنیار دا جگر کول دا دوزا خیانا فرمی سی دا بحسون دا رضی فکرت دی قل قول رو آیاو فی غمبرا انما صبر دادا انا ننزر انزر اونکی ما وما من الہن او مشتریسی و معبود اللہ و مگر اللہ دے الواقعو چیو دے التحارو غالب پار شے او پار شابان دے تحابان چی پہر شے او پہر شابان دے یہ تو ایک تحار صحیح نو تحار وانا ون who has a domain and irresistible power che so qatari yadi aw da sa quwwat tari che so da quwwat palar ke band nishan hai arab bus samawat e jab da asmano dasme ke de wa ma baina ma che mein to de dwar ke de al hate go khalid be al ghaffar aw ghafur ke de qul law ta huwa ya huwa da quran na ba al azim ul yawm قران یو دې نه خبر یو قل او الله هو دا د قیامت ورځ نبأ عظیم یو دې نه خبر دي ان تو عذور کونا او تاسو دې نه مختاو دي ما کان دې من علم نشته ما پر سره به ملائکه اعلی معنا د پر دنیا مخلوق دې نه فرشتي ما کان دې من علم پیغمبر دوی ته وایي چې زما په دې اسلام کې چې فرشتي څه باس کوي چې فرشتي څه باس کوي یعنی تاسو لپاره د خیر بحث کوي چې سبب موضوع پیدا صلاح کې بدلې وایي چې ما حلوا بدلې او کنه دا بحث کوي چې سبب موضوع په دې کوټو کې بدل زما ته پته نشته یو شو ټینګ اباوت دې ما کان دې من علم نشته لپاره اسلام دې بل چې کله دې باس کې ای روح الیا وه هیڅ کونه ما تا الا مگر دا انما دی یقینا زو انا نجیو مبین زیو کلیر کدوار ون او تنبیه ورکو وارمین اذا قال رب گایا تا چو بی رفتا لی ملائکت فرشتو تا انی قال کن یقینا زو پیدا کرو چی بشرن یو انسان لا بین ترینین دخطنا فائدہ لوے تو چکر برابر کم دے یعنی بدن دے او اعزار دے ونفقت فی من روحی او ذکر اللہ فدکے من روحی رسلما سقفو لہو نبیو زیدتا ساجدینا سجدکو لکی فسجد الملائکت و سجدو رفرتو کلون تولو اجمعونا پیو سیدانی یعنی دا سینا چچا سجدن نکلا چا سباو کلا چا بل نکلو تو یو سیدانی ایلا ایبلیسا مگر ایبلیسو کا استقبرا زانی لیو گرن استقبرا زانی لیو گرن وکان من الکافرین اشد الکافران سفر کافر ہونا کافر شو کافر ہونا کافر شو قال هو اللہ یا ابن کو او ابلیس ما منا کا سش من کرے ہوئے تو ان تزدادا کی سجدہ کرے ہوئے لما خلق تو بیدیا با آغا مخلوق نپارا چی پیدا کرے ما پلا سنو کلو بارے لا سنو کلو بارے مانا تو مخلوق اللہ پیدا کرے خلق یو سڑے چی چاہتے ہیں اخلاص مظاہرہ کرے ویدا شیو پڑا لما پکر اللہ سکیا کرے دا اخلاص دا ما اللہ تعالی دا انسان کرامت ذکر کرے چی دے ما پکر اللہ سکیا استقبل را آیاتا تکبر کردی یعنی یہ نکل بندہ خوزان تا دلوی سرده گئی بس اکا سرده دوی دی دعوی دائی بریکن کئی گا چی زمس شیئیم صحیح مانتا سرده کئی وزی مونگا علاقہ کئی اوکر انو کلا کئی یہ اوکر دادی مشر بڑو لیکن مشر بڑو نو پیالا تاو ساقی بل مشر نوٹا کلی نو پیو بل خواتا کلی کی مرشر نو انتر دولا کلی یو تکلو یو لے بڑے اغام دارا ملک اجتماع کی تعذیب کی ناس نو چاہتا پوزے کہ ایلک اصطاق دکنی تو مشر کتے رسول سوئی سو چی سوگ بمشر سی ویسے کو فلانیہ مزان کا گوتا نہیں کی چیزل و مشر او فلانیہ مزان کا گوتا نہیں کی چیزل و مشر ہوئی دو سلو رکھا من چکم دا یو جائے کی بھی آئے تمام متفق کی گئی دا مشر کی اللہ صلی اللہ عزاد او ہر چاہتا ہے انجام دا دیو انجام دیو سلیل و رکھو آکار دیو او بیا دا حکومتو انجام دیو او اس بالکل بھی تیم نکاش ہے استقبالتا ام کن تمین الحاج او بنا دمو جب راستی ناس موسا جرنل ناس تا سر سے پنے وارن ناس نہیں کر پتہ کسی مجھے سو بھولے پتہ کسی مجھے استقبالتا یا تازان تقریباً تبیلی دی ام کن تمین الحاج اکی یقین انتجید دو خلقنا قال نو اس مانا دا چتا زان تبیلی وار حکومت یقین انتجید شیطان یو زان تسلیم دو وار لیم قال الرجل انا خير منه بيت بيتر يمد ادم عليه السلام ول خلقتني من نار تاسو پیدا کړی د اور نه خلقته من تین اصلي پیدا کړی د فتح د اور ته یې پیدا کړی د اور په طبیعت کې رڼا ورکړل شي د اور طبیعت کې رڼا ورکړل شي او د خاورې طبیعت اخر پړ صحیح د اور په طبیعت کې تعالی ده چې اولګي نو لمبی یا کو بند سی لمبی او خواب اکا دیر کو کنان تو براو کن دے خو بلا قوت لمبی ہے زمان مادا دار دن مادی نا دیر روڑ دا زد روڑ مادی نا پیدا ہے دیو لاب مادی نا پیدا مخلوق سنجد سجد صحیح او زدی منحوس دا شرک زیم کنو چے دا مخلوق دا پارا تکبر کمان ندے دا مخلوق دا پارا توازو او عجزی کمان دے زمان شیخ سیران فرمالے و فرمائے دیر عجیب خبر دے کولا وی اوبو تا لورا تسلو لکن لورا او غر طول زکر لار کی دی چی اوبو کی توازو دا دا نوشا کتا دا مخلی دا میر کنی گئی تکبر کی برا نخلی چی کم دور پکت مانو جی تم بے آن در پرسی نو رو نو جتی گی وشتی گی وشتی گی آغا و دلانی صحیح مانا دارا چی عجزی دی او بس گئی وقت عجزی کی لان لان کی صحیح نو اس خاورا او او چی دغا خاورا چی کمشی ورطاوانا کی گلزار دیدون کی او دغا او دے چی کمشی ورطاوانا کی کلی اچھ مباید چی دفا دیشی سوچ کرے رہے چی خاورا اغشی تیمتی کی اور اغشی نیست نابود کی نو زد اور نا پیدا ہے چی شرین نیست نابود کی لید خاورا نا پیدا رہے چی یو دانا دو زبزار مدلے یو دانا یو دلی تناورا ہونا یو دانا خبر رضا بیانتا ہے صحیح مولانا کے سبی چه سالحا تو سنگ بودی دل خراش سالحا تو سنگ بودی دل خراش آدم دا یک بانا خاک باش دیر امدا تو سنگ بودی دل خراش دیر سخت تیگا بے دا آزمائش دا پارا لگا زمان زان خواه کار آدم دا یک بمانا خاک باش در بہارا کیش و سرسبز سنگ سبی کی باران وری بھی گچ بھی کی در بہارا کیش و سرسبز سند خاموشو کابل دی روی رنگ رنگ اولی که در سرلی بارانو وریږي تیګه نشنه کی صحیح خاموشه چې در سرلی باران باندې وشي کابل دی روی استمانه دغه څه یعنی عام خبر په موږ مش ابزرویشن دي دا څه دی ابزرویشن والا صحیح دا دغه څه او دا ستا تاسو ستا په دې دا وروه کی ستا مې دغه وچ پوسټ دی فدیل څو چکا چې دا نو خوګه واده کوم راځي اوس کو جامي اړې دی اواز دی شوره هی دې نه کړې د فیوژن تاسو یو څه وایي څه لا موږ شپېلې مېږي دې نه وځنه شو حکایت مې کو ند وځداي حکایت مې کو ند هغه وایي چې دا عشق میدان داسه دی چې په وسل به وځه ماقام چې وسل به وځه ناکام شي چې فصل دی وشي دا کار دی بیا فصل ما چې اجرانو فرا نه هم څه ویلا نشي چې ما کوم ویلا نشي دا کار دی بیا په وخت وګوره دا ټول دا یا شپلای دا چې محبوبان د خپل هم جنس نه دا هغه ځان سونه دا دې دا راځي دا چې دا دې ګډوالي او فرا په دې په اواز کې احساس کړي موږ په دې کې راځو نه زړه ته یو پوښتنه کوي چې پېښنواز نه چون حکایت میں کند وزدائے حاشکایت میں کند ویلی ہر کسے از فکر خسن دیارے من جسو خوشانے کی اگئی خوشانے کی کرے جسو خوزم کی اگئی خوزم کیوں رہا کی لیتو لگا رہا تھا عجیب شے ہر وقت کار رہے صحیح ہاں دا ازار ازوی میں اگا پدا سیسن کی پدا رجسٹریشن نو پدا رجسٹریشن کې وکړل دا شپېلې باندې یو څه خبره وشوه نو هغه ما په دې کې دا شپېلې باندې ویل دي دا څه ډېر څه ده فلینه د ټول غټ شي چې چا نه لري ها هغه دې ډېر څه ده ها هغه ته کومه ده او نه له کومه وایي نه دا موږ وایي چې تاسو کینارت وایي یو یو شی به دې دی نه دا مولانا وایي چې وې هر کس وې از فکر شد از فکر کرتے از فکر خود شدی آرے من یعنی خوشحالے والا اغم آپ خصائی پر خوشحالے غم والا میں خصائی فغم چیزور پر غم آواز ہوتا علی او سڑی ماں جس پر فکر کی چی ار کرتے از فکر خود شدی آرے من لیک در اندر جس اسرار من یعنی دنیا ماں کی دمارا زنہ معلومی پر چیز زور ہے یعنی سب جیگی میں تیرا چیزی ہونے کی خلا تا زنگر بھائی موتا بند بھائی چې دا خپل باندې ضروري ده دا کوي دا ما دې اواز کې رسول هغه پیدا کړ او بیا وې دي ها نو ورته سي وې دي ها باغ دي دا څه شي دي مولانا مو ها یو ان څه ده ورته ها مولانا مو څه دي یو نو چې پېښه قال انا خير من هو شيطان و يوز بهترندنا خلقني من نار تاسو پیدا کړی دوه Thank you. کی بڑے ہوا کو اغوا مانا چیچا کشن بابو لوکے دھوکا اور ور کے اور گمراہی کی کشن بابو لوکے دھوکا اور ور کے اور گمراہی کی شیطان کا ہوتا ہے سکھا کو کشن بابو لوکے دھوکا اور ور کی گمراہی کی اچھے کرے تو گمراہ کبھی لین اور واجب بلغ اللہ فرمائے تمہیں حشر کے کما سر شیطان اس قابل انسان کہ بازی انسان اور خردا سے عمل کی لیکن شیطان سے سمجھ گئی انسان تو کوئی کافر شاہ فلما کفر قال انی بری منک چکل دا انسان کافر شی اور پدی لین اور واجب ایڈکٹیو کی سیکھی دا عمل ایڈکٹیو کی کہ اگر یہ آنی لازم نشی کلاس ہو رہے قال انی بری منک وہ زمان استاد سر تعلق رشتا انی اقاف اللہ رب العالمین جو دور اکو کتا سر بکر سنتے تو اگر نہیں گئی کہ ہم جسم کی رہتا ہے صحیح نرم کلا وطن کی چرسیان تھی بس ان چرسیان بکر سنتے چرسیان ناقی کی نوی سرے دا سر بگر کئی مزان سرے بھول یا قبل زیتا نخیراتی پی یور رو سکے اب یہاں پہ دے مارے مطلب اس کے بس اتو دے گا شیرات رو سکے مجھے اتلا نشن پڑے اب یہ مصیبت سے ناقی کے داس اعلانیان بھی اگر دلی کرتا فسرورا و رب بانی ہوئی تو ایک کوئی جدد اگر مونگا اکرا وعدہ بہتران دا پاک پڑے گی یہ مانا بلا جراوان میں مونگا خود اللہ اللہ پسی کے پڑھ پیدا کی مگر نتیجہ بزرگ پیش لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين.